NPO Radio 1 met Gert van Top. Een hele goede middag. Gaat Botik van de Zandschulp zich plaatsen voor de tweede ronde op Wimbledon? En wat gaat de tijdrit in de Ronde van Frankrijk ons brengen? U hoort het zometeen in een radiotour na het NOS Journaal. Met Wouter Walgemoet. 17-jarigen kunnen vanaf vrijdag een afspraak maken voor een Pfizer-vaccin. En de dagen daarna volgen alle andere kinderen vanaf 12 jaar. Minister De Jonge neemt het advies van de Gezondheidsraad over om alle minderjarigen vanaf 12 met Pfizer te vaccineren, als ze dat willen. Dat kan volgens de Gezondheidsraad een opleving van het virus in het najaar voorkomen. De kinderen worden gevaccineerd met Pfizer omdat dit vaccin als enige is goedgekeurd voor 12 jaar en ouder. Eerder was al besloten om alle kwetsbare 12-plussers te vaccineren. Politie en Openbaar Ministerie maken zich zorgen over het stijgende aantal incidenten met vuurwerkbommen en andere zelfgemaakte explosieven. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft vorig jaar 32 onderzoeken gedaan naar deze bommen, ruim 3 keer zoveel als in 2019. Criminelen gebruiken de explosieven voor van alles, zegt de politie. We zien dat die explosieven, als je die kunt gebruiken voor plofkraken, kun je het ook gebruiken voor andere dingen. Onlangs hebben we ook een paar juweliers die op die manier als inbraakmiddel het gebruikt is. Maar we zien ook bedreigingen, intimidaties in het criminele circuit of anderszins. En als eenmaal die middelen beschikbaar zijn en ze weten hoe je mee om te gaan, ja, dan kan het ook meer toegepast worden. Ook actievoerders gebruiken steeds vaker vuurwerkbommen. Zo werd in januari een vastgepakt vuurwerk gevonden bij de GGD-teststraat in Hilversum. De mandenmakersgroep in Waalwijk is getroffen door een computeraanval. Hierdoor is een groot deel van de systemen van het keuken, sanitair en meubelbedrijf geblokkeerd. Zeker 24 vestigingen van mandenmakers zijn getroffen. D66-leider Kaag zegt dat ze zelf niet betrokken was bij het aanpassen van een VPRO-documentaire over haar werk. Minister Slob vraagt de omroep om opheldering. Nu blijkt dat D66 en het ministerie van Buitenlandse Zaken zich met de montage van de documentaire hebben bemoeid. Alle pasgeborenen moeten wat betreft de Gezondheidsraad worden gevaccineerd tegen het rotavirus. Daardoor kan volgens de raad het aantal ziekenhuisopnamen met 80% dalen. Het rotavirus veroorzaakt maag- en darmontstekingen. Voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa is een bootje met tientallen migranten aan boord gekapseist. Het gebeurde toen het 8 meter lange bootje werd genaderd door de Italiaanse kustwacht, vertelt correspondent Mustafa Magani. Het gaat om een bootje met pakweg 60 mensen aan boord. De kustwacht die kreeg een melding dat de boot in de buurt van Lampedusa was en voer uit met een schip om ze te redden. En net toen ze de reddingsactie wilden beginnen, kapseisde de boot. Waarschijnlijk omdat alle migranten in beweging kwamen om de boot uit te stappen naar het schip van de kustwacht. Dus plots werd het een acute reddingsactie op volle zee. 7 migranten zijn verdronken, enkelen worden nog vermist. Voor het eerst sinds half april is het aantal nieuwe coronabesmettingen wereldwijd weer iets gestegen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kwamen er vorige week 2,6 miljoen besmettingen bij. En dat is 2% meer dan een week eerder. In Afrika was de toename het grootst, 33%. Verder waren er relatief veel nieuwe besmettingen in Namibië, Mongolië en op de Seychellen. De wereldwijde coronasterfte daalt nog wel. Vorige week waren er 57.000 doden. 10% minder dan de week ervoor en het laagste aantal sinds november. Het weer nog bewolkt, overal wat regen of motregen. Het is vanmiddag maximaal 16 graden. Morgen regent het af en toe in het oosten. In het westen is het dan overwegend droog en in het noordwesten ook kans op wat zon. Het wordt morgen zo'n 17 graden. Hoe is de situatie op de weg? Helene Geest, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vooral bij Rotterdam gaat het niet zo goed op de A20 van Hoek van Holland naar Gouden. Je komt daar eerst in een file van 2 kilometer bij Rotterdam-Noord. Daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Kost je zo'n 10 minuten. Verderop gebeurde eerder al een ongeluk bij Moordrecht. De weg is daar vrij, maar daar kom je ook nog eens een keer in een file van 6 kilometer. Dat levert dan weer een kwartier oponthoud op. Verder heel veel verdraging op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Almere Haven en Eemnes. Daar moet je rekening houden met een half uur tijdverlies, want er is een vrachtwagen gekanteld. Er zijn 2 rijstroken dicht. Het verkeer richting Hilversum kan het beste omrijden via de A6 en de A1. Je remschijven, je ketting, versnellingen, derailleurs. Voordat je begint aan je tour, moeten je Shimano-onderdelen in topconditie zijn. Daarvoor fiets je naar een van de 180 Shimano Service Centers. Gecertificeerde monteurs halen het maximale uit je fiets. Je vindt jouw servicecenter op shimanoservicecenter.com. Shimano. Fietsservice van wereldklasse. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Hey freelancer, Freelance Factoring betaalt jouw facturen binnen 24 uur aan je uit. Zo ben jij je facturen de baas. Probeer ons uit met één factuur op freelancefactoring.com. Piekeren over het werk, gevoelens van stress door drukte met de kinderen, gespannen over je gezondheid of financiële situatie, Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten Sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Jaarlijks vinden meer dan 93.000 ongelukken plaats op de werkvloer. Zijn jullie bedrijfshulpverleners hierop voorbereid? BHV.nl traint medewerkers om daadkrachtig te kunnen optreden bij calamiteiten zoals een ongeval of hartstilstand. Ga voor cursussen naar BHV.nl. BHV.nl maakt werken veilig. Gevoelens van stress onderweg of op je werk? Probeer dan eens de rustgevende spray met passiebloem van Avogel. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Goede slaap is belangrijk voor het leveren van topprestaties. Nu het M-Line Team NL matras van 599 voor €449. Want alle kampioenen slapen op M-Line. M-Line, official sleep supplier van Oranje. Is geen mislukking ook jouw uitgangspunt als project- of agile manager? En zoek je collega's waarmee je op topniveau ervaring kunt uitwisselen? Ga dan naar werkenbijkwd.nl. Wij zoeken nieuwe collega's. Ik ben Emiel van der Wal, senior projectmanager bij KWD. Als je accu het langzaam af laat weten tijdens je tour, wordt het de hoogste tijd voor een Amslot. Want e-bikes van Amslot hebben de grootste actieradius en zijn als beste getest. Zo staat geen heuveltje in de weg en is geen berg te hoog. Dus demareer maar snel naar Amslot.nl. Vraag het gratis magazine aan en ga ook voor A-kwaliteit. Met de A van Amslot. Nul mislukkingen en projectresultaat. Dat is waar KWD voor staat. KWDRM.nl. Demareer maar snel naar Amslot.nl. Vraag het gratis magazine aan en ga ook voor A-kwaliteit. Met de A van Amslot. Brent van Moer, dat is een beller. Die is dan uiteindelijk weggesprongen. Ik vind dat ze niet echt achter hem aan zitten. Eigenlijk is het een kat-en-muisspel. Brent van Moer heeft zeker een kans. Brent van Moer staat op de pedalen. Ja, ik dacht, die gaat het wel redden. Mannen, zo spannend. Ik denk dat Brent van Moer het gaat halen. En dat hij hier een stunt van je welste gaat leveren. Rukt en sleurt en trekt en daar komen ze. Het wordt het Brent in de peloton. Philipsen, Cavendish, de bocht om. Het wordt maar Cavendish. Ik wacht, dat mag Cavendish. Wat een sensatie. He's done it. Nummer 31 is binnen. A return to the top. Mark Cavendish. Met Gio Lippens, Sebastiaan Timmerman, Steven Dalebout, Robert Meder en Gert van Tol. Een heel goede middag. Ja, ik heb een dag later, als ik dit zojuist hoor, nog steeds te doen met Brent van Moer, gestrand voorbij het zicht van de haven. Over vandaag eindigt het toersprookje van Mathieu van der Poel. Het is woensdag 30 juni, de vijfde etappe. 27 kilometer moeten de renners afleggen van Changer naar Laval. Een individuele tijdrit, Gio. Is dat een eerste indicatie voor de klassementsmannen? Oh zeker, hier gaan ze toch wel bepalen hoe die volgorde van het klassement er zo meteen gaat uitzien. En de grote vraag is natuurlijk, behoudt Mathieu van der Poel de gele trui? Of levert hij als niet-tijdrit-specialist straks die trui in? Dat is afhankelijk van wat er allemaal na vieren gaat gebeuren. Op dit moment is de snelste tijd gereden door een jongeling uit Denemarken. Mikkel Berg, 33 minuten en 1 seconde. Het zou mooi zijn als Botik van der Zandschulp zich weet te plaatsen voor de tweede ronde op Wimbledon. Hij staat in elk geval voor Marcella Mesker. Ja, 2 sets tegen 1 tegen qualifier uit Frankrijk, Barrère. En van der Zandschulp speelt goed. Hij heeft lekker grastennis. Staat nu aan het begin van de 4e set 2 gelijk. Van der Zandschulp had zo even 2 breakpoints. Die verzilverde niet. Maar hij speelt lekker. Is dus op goede weg in deze eerste ronde op baan 7 van Wimbledon. Hier zijn alle zenders heel veel gezond. Parijs is nog ver. Mercredi 30 juin. 5e etappe. Contre-la-montre individuel. Changer. Laval, Espace Mayenne. Bam bam, on s'asplace. J'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant. Prends mon whisky quant à moi. Peu dormi, vie, débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Wouhou. En 4 couleurs. Allez hop, un matin. Une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un alien dans son igloo. plane pour moi. Ça plane pour moi. S'envoyer du paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Ooh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Ja, ik vraag me dan toch af hoeveel mensen thuis of in de auto keihard met hun kopstem mee hebben zitten gillen. Ik schat in heel veel. Dit was Plastic Bertrand, sa plan pour moi. We gaan naar de Tour, stel ik voor. Maar Sebastian Timmerman, die ook luidkeels heeft mee zitten brullen, denk ik, achterop de motor. Ja. Zeker. Het is een ingewikkelde middag voor jou, hè, Sebas? Want jij moet keuzes maken. Je kunt een aantal keer gedurende deze middag achter een renner aan op de motor. Met wie ben je begonnen vandaag eigenlijk? Ik ben begonnen met Ide Schelling gisteravond. Toen kwam de volgorde en dan ga je inderdaad een beetje eigenlijk van onderaf aan. Een beetje zitten rekenen, kijken hoe lang zullen we er ongeveer over doen. Toen hadden we al ingeschat, zeg maar van start terug tot en met terug bij de start, zo'n 3 kwartier. En toen zijn we dus uitgekomen bij een viertal coureurs. Straks Kelderman aan het einde en misschien nog Van der Poel, dat hangt er een beetje vanaf. Daarvoor Steven Kruiswijk, dadelijk over een dik kwartier Dylan van Baarle. Die dan van start gaat. En dat, dus begonnen we vanochtend met Ide Schelling. De trotse drager van de bolletjestrui natuurlijk. Die als 4e renner van start ging. En als eerste Nederlander dat deed in Jean-Gier. Dat ligt 2 kilometer ten noorden van de finishplaats van Laval. En dan maken we een flinke lus door de regio van 27 kilometer dus. Mooie start. Gelegen precies naast de kerk de Église Saint-Pierre. In Jean-Gier, wat een beetje een mix is tussen de karakteristieke Franse bebouwing van die crème-kleurige huizen die je veel vindt hier in de Moyenne ook ongeveer. En dan de wat meer modernere bouw. Want als ik zo langs de kerk naar rechts kijk, langs het startpodium, dan zie ik toch ook wel wat lage flats daar staan. Startpodium, daar meldt zich één voor één natuurlijk alle renners. Ik sta achter de start, waar het een drukke bedoeling is met de mensen die zeg maar de borden op de auto's hangen, waar de namen op staan. Daar wordt dus dadelijk ook het bord van Baarle op de ploegleiderswagen gehangen. Ja, en wat dan verderop viel, zo rijdend achter Ide Schelling aan, dat er vanochtend een behoorlijke wind stond. Ik heb de indruk dat die wind nu wat minder hard waait. Maar goed, Ide Schelling reed in droge omstandigheden. Dat deed Mikael Bjerk ook, de Deense voormalig wereldkampioen bij de belofte, die nog altijd de snelste tijd op zijn naam heeft staan. 33 minuten en 1 seconde. En daarmee was hij 4 minuten ruim sneller trouwens dan Ide Schelling. Maar inmiddels is het gaan regenen. Het ene moment is het een soort miseregen die naar beneden valt. Zo nu en dan neemt die regen iets toe. En de verwachting is dat het wel de rest van de middag blijft regenen. En hoe hard het dan naar beneden valt, dat wordt even bezien. Dat kan wel invloed gaan hebben, zeker op het laatste deel van de tijdrit. Het eerste deel, daar zijn de wegen over het algemeen mooi rechtuit. Maar het laatste deel in Laval, in de stad zelf. 11. Dat is toch wel behoorlijk technisch met een aantal bochten. Terug naar Ide Schelling. Hij was uiteindelijk, ja, reed dus een tijd in de achterhoede. Hij heeft tot nu toe 5 renners achter zich gelaten. Toen hij over de finish kwam en had genoten van zijn rit, moest hij zich eerst melden in een witte tent om daar een PCR-test te ondergaan. Dat moeten alle renners na deze tijdrit. En daarna, toen voegde hij zich voor het interview bij collega Hancock. Een collega van ons, Sebastian Timmerman, die zat op een motor achter jou. Oké. En die werd af en toe misselijk van de barbecue-walmen, zei hij. Ja, je moet inderdaad van een barbecue-geurtje houden. Want, anders, hou je ervan? Ja, ik hou er wel van, ja. Nou, als je diep gaat, dan is dat niet zo fijn inderdaad, om al die geuren en, te hebben. Zoals je diep inademt en je bent kapot aan het gaan. Maar ja, het is wat het is. Ik kan er minder, niet zoveel aan doen. Nou, jij hebt het op jouw manier gedaan van, vandaag. Hoe denk je dat Kelderman het gaat doen? Ja, heel goed. Hij is goed in vorm. Dat heeft hij al meermaals laten zien deze Tour. Dus tijdrit kan niet, dat weten we ook. Dus ja, dat gaat het heel, heel goed doen. Dat weet ik zeker. Hebben jullie het erover gehad? Want ja, er zou veel kunnen vandaag, hè? Ja, zeker weten. Ik bedoel, voor hetzelfde geld staat hij dadelijk opeens in de gele trui. Je weet maar nooit. En hij heeft hem verkend hiervoor al. Nu nog een keertje vanochtend. Dus ja, hij staat er goed voor. Ja, heb je hem gezegd dat, dat hij moet durven dromen? Dat heb ik hem nog niet gezegd, maar dat weet hij zelf ook al. En ja, ik denk dat het niet bij dromen gaat blijven deze Tour. Hij zegt goed, hè? Hij is heel goed, ja. Hij zit lekker in zijn vel. Is heel relaxed bij de ploeg. En ja, dat gaat gewoon zijn gangetje hier. En ik denk dat hij wat moois gaat laten zien. Ja, dat heeft hij zelf ook al gedaan, Ide Schelling. Alhoewel zijn belangrijkste werk als het gaat om het verdedigen van de bolletjestrui er wel op zit. Hij heeft veel vertrouwen in Wilco Kelderman. Gio, ja. Toch nog even terug naar gisteren. Mark Cavendish. Jij had het zeker niet zien aankomen, nee, dat hij zou winnen. En met jou natuurlijk vele mensen. Een 36-jarige man die eigenlijk al jarenlang aan het tobben is. Die dan onverwacht alsnog naar de Tour gaat. Hij heeft veel losgemaakt, hè? Ja, geweldig. En wat ik het allermooiste vind rond die overwinning, sowieso, hè, dat hij ons allemaal verbaast. Laat hem ons maar om de oren slaan met de prestatie die hij gisteren leverde. Want dit blijven natuurlijk de mooie sprookjes die eens in de zoveel tijd in de sport voorkomen. Hè. Ik bedoel, wie had er nou verwacht dat Zwitserland van Frankrijk zou winnen met het EK-voetbal enzovoort enzovoort. Nou, dit is dus echt zo'n sprookje wat je totaal niet ziet aankomen. Ja, en dan doet hij het toch maar. En ja, met name ook de tranen na afloop en de tranen die hij later ook weer toonde toen hij met zijn ploeggenoot aan het praten was. Ja, dat zijn toch de mooie dingen. Dus nee, het is echt een van de mooie momenten in deze Tour. Ja, even terug naar de avondetappe van afgelopen nacht. Overigens wordt die vanavond op een wat christelijker tijdstip uitgezonden. Daar zagen we dat Cavendish een speciale felicitatie kreeg van collega sprinter en ploeggenoot Fabio Jacobsen. Congrats, big champion, always will stay big champion. Super happy for you. It was an emotional victory for me also. And keep going this Tour. On to number 32. See you soon and good luck, man. Like, that's made me emotional, you know? Oh. Like, you see him there with his smile back, you know, with them teeth back. Like, he's such a good kid. And he should be here, you know? And after everything he's been through, you know, at least, you know, if we can win, we can win for him. Ja, Mark Cavendish die overduidelijk geroerd is door de woorden van Fabio Jacobsen. Ook verrast is door de prachtige aanblik van Fabio Jacobsen, die gewoon weer kan lachen en die de tanden weer in zijn mond heeft staan. Ja, dan na die 34 etappes die Eddy Merckx heeft gewonnen, is dat dan toch een getal dat we in de gaten moeten houden met Mark Cavendish na zijn 31ste zege gisteren? Of is dat dan weer te veel gevraagd? Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar ik roep eigenlijk vanaf het begin af aan, daar komt hij nooit meer aan. Want dan zou hij dus nu nog 3 etappes moeten winnen. Ik zag trouwens vanmorgen een prachtige meme op Twitter. Een fotootje van Eddy Merckx in racekleding. Merckx overweegt een comeback om dat record tegen Mark Cavendish te gaan verbeteren. Dus, of te gaan verdedigen. Dus ja, dat zijn toch wel de mooie dingetjes. Nee, maar kijk, normaal gesproken zeg ik van, het kan niet. Maar goed, laat hem maar het tegendeel bewijzen. En laat hem nog maar eens 3 etappes gaan winnen in deze Tour. toe. Kijk, als hij de smaak eenmaal te pakken heeft. En gisteren was natuurlijk wel een hele specifieke sprint. Hè, met dat bochtje een beetje bergop. Waar hij prachtig om Jasper Philipsen heen dook. Nou, hij had er gewoon al 5 jaar eerder. Had hij al op diezelfde plek gewonnen. Dus hij wist precies hoe het liep. Maar ja, wie weet wat hij verder kan. Maar ik ga dat echt niet voorspellen hoor. Dat hij in de buurt komt van het record van Eddy Merckx. Want ik denk dat Merckx voor eeuwig daar bovenaan blijft staan. Gaan we naar de tijdrit van vandaag. Ja, de grote kanonnen die we in Tokio gaan zien voor goud ontbreken. Of in elk geval een aantal daarvan. Filippo Ganna is er niet. Dumoulin is natuurlijk met zijn comeback bezig. Rowan Dennis ook niet in de Tour. Ja, dan is de vraag, wie staat er op vandaag? Ja, ik moet dan direct aan de Jumbo-Visma-ploeg denken. Wout van Aert natuurlijk. Maar vooraf hebben ze bij Jumbo denk ik ongelooflijk veel tijd en energie gestoken in de tijdrit van Roglic. Hè? Ja, daar hebben ze ook heel veel tijd in gestoken. Samen trouwens met Wout van Aert. Van die twee mannen zijn poppen gemaakt, dummies gemaakt. Die ze in de windtunnel in Eindhoven hebben neergezet. Om te testen wat nou de meest ideale houding is. Dat is niet nieuw. Hè? Tom Dumoulin is wat dat betreft al voorgegaan. Daar was ook ooit een pop van gemaakt. Toen hij inderdaad top was en in de Tour meereed. En zo kunnen ze dan precies de ideale houding gaan uitmeten. En ja, Wout van Aert is toch echt wel, en dat zegt hij zelf ook, behoorlijk verbeterd door die windtunneltests. Hij heeft er zelf ook trouwens nog in gezeten. Heeft zijn houding aangepast. Hij zat altijd een beetje rechtop. Dat had een beetje met zijn postuur te maken. En is nu toch dieper gaan zitten, zodat hij veel minder wind pakt. Ja, en dan weet je het wel. Dan kun je dus seconden, vele seconden harder gaan rijden. Dus ze hebben er echt alles aan gedaan, ook met het materiaal. Ja, het is allemaal tip-top in orde bij die ploeg van Jumbo-Visma. Alleen het jammer is natuurlijk ja, dat Roglic op dit moment, als hij niet op de fiets zit, erbij ligt als een mummie inderdaad. Ingepakt in bandages en pleisters en noem het allemaal maar op. En ze zeggen altijd, 48 uur na de crash, dan voel je de pijn het meest. Dan ben je het stijfst eigenlijk. Dan gaat je lichaam gaat gewoon eigenlijk reageren op die verwondingen. Dus ja, en dat is dit moment. Dus ik ben heel benieuwd of Roglic nog een fatsoenlijke tijdrit eruit kan persen. Nou neem ik alvast een voorschot natuurlijk op ons voorspelrondje. Maar toch, ja, Mathieu van der Poel. Iedereen gaat er dan maar van uit dat hij zijn gele trui vandaag inlevert. Want ja, het is niet zijn specialiteit. Hij richt zich op veldrijden, mountainbiken, voorjaarsklassiekers. Maar hij heeft niet echt geoefend op een tijdrit. Maar toch, is er een kans en is het denkbaar dat hij het gewoon voor elkaar bokst vandaag? Ja, het is Mathieu van der Poel. En Mathieu van der Poel, die doet dingen wat Cavendish dus gisteren deed. En wat hij trouwens zelf ook heeft gedaan op Muur de Bretagne. Want als je het over twee fantastisch emotionele momenten hebt, dan was dat dus die finish gisteren. En dat was dat die finish van die tweede etappe. Met het vingertje naar boven, naar Raymond Poulidor, zijn grootvader. Nee, als iemand het kan, is het Mathieu van der Poel. Boven zichzelf uitstijgen. Kijk, en die inspanning van zo'n dikke 30 minuten van vandaag. Ja, dat is hij eigenlijk ook wel gewend met het veldrijden. Het gaat dan alleen dus ook weer om die aerodynamische positie. Ja, dan zegt hij dan zelf van, ik heb daar nooit op getraind. Ik ben nooit in de windtunnel geweest. Kortom, hij zit absoluut niet ideaal op de fiets. Maar kijk, qua postuur, qua renner, qua power ook. Met name ook de explosiviteit die hij heeft. Zou hij het in principe moeten kunnen? Want wat dat betreft doet hij natuurlijk niet onder voor Wout van Aert. Alleen Van Aert heeft zich er echt op toegelegd. En Van der Poel niet. Ja, en dan speelt er ook nog een verhaal met de wielen. Hè? Ik weet niet of je het gelezen hebt, maar dat speelt ook nog mee. De wielen. Gaan we het later vanmiddag nog wel uitgebreid over hebben, Gio. Want we hebben nog heel wat uurtjes te vullen bij Radio Tour. Ik ben nu vooral ook even nieuwsgierig naar de stand van zaken op Wimbledon. Bij Botik van de Zandschulp, de nummer 139 van de wereld. Wat zou het mooi zijn, Marcella, als na Leslie Kerkhoven ook een Nederlandse man zich weet te plaatsen voor de volgende ronde. Jazeker. Botik van de Zandschulp is er heel dichtbij. Hij leidt in die vierde set met 4-3. Staat 40-15, bijna 5-3. Hij heeft de break eindelijk te pakken. Zevende breakpoint in deze vierde set was raak. Hij moest op die vorige service game van Barrère 5 breakpoints aan zich voorbij laten gaan. De game daarna was het wel raak. Leidt dus nu met een break. Is dicht bij de 5-3. En als hij zijn service houdt, ja, dan heeft hij gewonnen. Staat hij in de tweede ronde. Ja, en dan komt hij uit tegen top 10 speler, de Italiaan Berrettini. Maar goed, zover is het nog niet. Hij moet die laatste klappen nog maken. Het is zijn debuut op Wimbledon. Is toch altijd even spannend. Hij heeft nog niet zoveel ervaring op gras. Maar hij speelt lekker en hij is gewoon beter. Dus bijna geflikt. Botik van de Zandschulp maakt hij de 5-3. Het is hier het laatste puntje. En dan is de 5-3 binnen. Want Barrère mist die bal als van de Zandschulp naar het net gaat. 5-3 dus in de vierde set voor de Nederlander. Radio Tour. time the sun goes down, I let you take control. Deze man is een absolute voetballiefhebber. Dat bleek ook gisteravond wel weer. Ed Sheeran zat op de tribune in Londen bij de wedstrijd die Engeland speelde tegen Duitsland. Liep succesvol af voor hem. Naast hem op de tribune zat volgens mij David Beckham, als ik het me goed herinner. Goed. Engeland door op het EK. Dat is het goede nieuws voor dat land. Gaan we terug naar de ronde van Frankrijk. Ja, Arnaud Demare, Jasper Philipsen en Sonny Colbrelli, dat zijn de sprinters op wie onze Radio Tour de France-equipe gisteren inzette tijdens de voorspelronde. Zonder succes, want good old Mark Cavendish won. Gio leidt daarom de dans met 1 punt. De rest van de deelnemers is nog aan het wachten op dat eerste puntje. Misschien gaat het vandaag lukken. Bijvoorbeeld voor Steven Dalebout. Steven, goedemiddag. Wie gaat deze tijdrit winnen, denk jij? Het was trouwens Beckham, hoor, die naast hem zat. Ja, toch? Heb je goed gezien? Ja. Nou, ik hoop dat mijn voorspelling voor vandaag ook een voetballiefhebber is. Stefan Biesegger, ga ik zeggen. Die gaat vandaag winnen. Een Zwitser. Misschien is hij geïnspireerd geraakt door zijn voetbalmanschaft. Waarom zeg je dat? Ja, is dat omdat hij vroeg start? Nou, dat zou zo kunnen zijn. Dat zou een goed argument kunnen zijn, waar het niet dat het hier ook aan de start inmiddels is gaan regenen. 5 minuten geleden begon het hier ook te miezeren. Dus ik denk dat over een kwartiertje hier de weg ook echt wel nat zal zijn. Maar Stefan Biesecker is een renner die is een jonge jongen, 22 jaar oud. Rijdt voor EF Education en hij won dit jaar al een tijdrit in Parijs-Nice. Tim is echt goed aan de weg en is buiten die klassementsrenners waar we natuurlijk straks allemaal naar gaan kijken, is ook zeker één van de favorieten voor de dagzegen. Dus achter mijn naam mag je schrijven Stefan Biesecker. Heb ik gedaan. Sebas, jij bent al op het parcours geweest. Goedemiddag. Ik kan me voorstellen dat jij je keuze ook weer een beetje hebt aangepast daardoor. Ja, zeker. Ook omdat het ook nu, terwijl Dylan van Baarle 18 seconden geleden is vertrokken en de tijdrithouding op dit moment inneemt na de start in Jean-Gier, wel weer wat harder is gaan regenen. Ja, een hele harde miezer. Zo zou ik eigenlijk dit willen omschrijven, wat er op dit moment naar beneden komt. En ik voelde net nog even naar het wegdek, dat werd er al wel gladder op. Dus ik neem de gok. Ik denk dat het gewoon beslist is. En dat Mikkel Bjerk, de Deen, die op dit moment de snelste tijd heeft en een goede tijdrijder is, voormalig wereldkampioen bij de belofte, dat hij ook de rest van de middag bovenaan blijft staan. En dat dus de winnaar al over de streep is. Mikkel Bjerk wint deze tijdrit. Sebas gaat dus naast Mikkel Bjerk in de hot seat zitten, in de hoop daar tot het eind van de middag te blijven. Gio, denk jij dat Sebas het zomaar bij het juiste eind kan hebben? Ik denk dat Sebas meer kans maakt dan Steven. Ik ben ontzettend blij dat Steven bij de start staat en niet bij de finish. En ook even de beelden niet zag, want die Biesegger waar hij het zojuist over had, die maakte zojuist een enorme zwieper in een bocht. En daar verloor hij ook nog best wel veel tijd. Waardoor hij op dit moment virtueel 11 seconden langzamer is dan Mikkel Bjerg. Dat is de snelste man tot nu toe. En dat heeft dus alles te maken met dat gladde, natte parcours. We zagen zojuist ook een val van Brandon McNulty. Die dus onderuit is gegaan. Dus ja, het is link hoor, onderweg. En ik ben eigenlijk wel geneigd, en dat doe ik ook gewoon maar eens een keertje, gaan we eens lekker laf mee in het spoor van Sebastian Timmerman. Ik ga ook gewoon voor de man die nu bovenaan staat, Mikkel Bjerg, want die heeft in goede omstandigheden gereden. Is 41 seconden sneller dan de tweede man aan de finish, Luke Durbridge. Dus daar heeft hij een enorm gat geslagen. Ik denk niet dat er nog iemand aan die tijd gaat komen. Het is wel sneu voor Steven, hè, dat jij gewoon ziet dat Biesecker in de problemen is. Terwijl hij gewoon... Ik zag hem net nog warm rijden hier. Alle informatie moet je gewoon opslokken. Wil jij nog veranderen? Dat mag voor mij. Kijk eens. Zo gaan we. Protest. Ja, dat is jammer voor jullie. Ik bepaal. De fles wijn komt jouw kant op, Gert. Dan ga ik er toch vanuit dat het weer wat droger wordt in de loop van de dag. Dan ga ik voor Wout van Aert. Wout van Aert. Oké, heel goed. We rekenen nog wel af, hè. Gaan we naar Tom Velers, de analist van vandaag, die ook het voorgaande mag analyseren. Tom. Ja, goedemiddag. Ja, ik ga in het wiel van Steven. Naar regen komt zonneschijn. Ook mijn karretje haak ik aan bij hem om Wout van Aert te kiezen. Ja, het is ook nodig, denk je, voor de Jumbo-Visma-ploeg om de juiste moraal weer te krijgen daar? Ja, zeker. Heel veel pech gehad. Echt heel veel pech gehad. En ik denk ook dat het verhaal erachter. We hebben al zoveel verhalen gehad deze Tour. En het verhaal van Wout van Aert is natuurlijk dat hij in 2019 daar na die tijdrit waar hij onderuit ging, de strijd moest staken. Vorig jaar een super Tour reed. Denk ik nu dat hij revanche zoekt in die tijdrit. Heerlijk. Dat zou mooi zijn voor hem in elk geval. Niemand heeft Mathieu van der Poel genoemd. Laat dat gezegd zijn. NPO Radio 1. Het is 3:30. Wouter Walgemoet is hier met de hoofdpunten van het nieuws. Opnieuw is een versleutelde digitale dienst opgerold waarmee criminelen ongezien konden communiceren. Het Openbaar Ministerie meldt dat het netwerk DoubleVPN met 600 gebruikers uit de lucht is gehaald na een grote internationale actie onder leiding van Nederland. De GGD stopt met het aanbieden van sneltesten. Met PCR-testen is volgens de gezondheidsdienst beter zicht te houden op de verschillende varianten van het coronavirus. Voor mensen die zich laten testen betekent dit wel dat ze nu in alle gevallen tot 24 uur moeten wachten op de uitslag. Tieners kunnen vanaf vrijdag bij de GGD een afspraak maken voor een Pfizer-vaccin. Te beginnen met kinderen die in 2004 zijn geboren. Minister De Jonge neemt een advies van de Gezondheidsraad over om alle kinderen vanaf 12 jaar in te enten tegen corona, als ze dat willen. En zeker 24 vestigingen van de Mandenmakersgroep zijn getroffen door een computeraanval. Een groot deel van de systemen van het keuken, sanitair en meubelbedrijf zijn geblokkeerd. Mogelijk is er sprake van een ransomware-aanval. Internetcriminelen blokkeren dan het netwerk tot er losgeld is betaald. Dan is de verkeersinformatie, krijgen we nu van Robert Vriezen. Goedemiddag, Robert. Goedemiddag, Gert. 40 kilometer file staat er in het land. De brug in de A9 is eventjes open bij knooppunt Rotterpolderplein. In beide richtingen moet je met een kwartiertje vertraging rekening houden. Een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Schiedam en knooppunt Kleinpolderplein nog 3 kilometer file met een kwartier vertraging. De weg is daar weer vrij. Geldt niet voor de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Daar is een vrachtwagen gekanteld bij knooppunt Eemnes. 8 kilometer file staat er vanaf Almere Haven met een half uur vertraging. Want er zijn 2 rijstroken dicht. Verkeer richting Hilversum en Utrecht kan omrijden via de A6 en de A1. Voordat we zo teruggaan naar de koers in Frankrijk, is even kijken of het Botik van de Zandschulp inmiddels is gelukt om de tweede ronde te bereiken op Wimbledon. Marcella. Nee, helaas. Hij serveerde voor de winst bij 5-4. Maar ja, nerveus, zware arm, miste de eerste service, kwam op 0-30. Vocht zich nog terug tot 30 gelijk. Dan een dubbele fout. Ja, en in plaats van matchpoint, breakpoint. En meteen de break die daarop volgde. Dus het werd 5 gelijk. Nu een snelle service game van Barrère. En die leidt met 6-5. Dus Van de Zandschulp moet zich echt snel herpakken. Concentratie weer oppakken. En nu proberen die 6-6 te maken. En dan nog een tiebreak te spelen. Dus het kan nog allemaal wel. Maar tuurlijk, hij had die wedstrijd in eigen hand. En dan zie je zo'n debuut op Wimbledon. Het is niet niks als je hier voor het eerst speelt. En dan moet je het maar zien uit te maken. En dat is nog niet zo makkelijk. 6-5 dus achter, wel 30-15 voor. Dus ik hoop op een tiebreak in de vierde set. En dan maar die tiebreak pakken. Terug naar Frankrijk en naar Gio, de stand van zaken. Ja, laten we maar eens even een overzicht geven van de beste tijden tot nu toe. Mikkel Bjerg dus, 22 jaar oud uit Denemarken. 3 keer wereldkampioen tijdrijden bij de belofte. Die heeft de snelste tijd van allemaal gereden onder goede omstandigheden. 33 minuten en 1 seconde. Dan op de tweede plek voorlopig Luke Durbridge op 41 seconden ruim. Dan Anthony Perez ook op 41 seconden. Dan hebben we op de vierde plek Maximilian Walscheid. Harrison Sweeney is de nummer 5. En zo gaan we verder naar beneden en komen we uiteindelijk uit bij de 16e plek van Mike Teunissen op 2 minuten en 21 seconden. Nou, de andere Nederlanders die tot nu toe zijn gefinished, die zijn daar nog achter, ver achter. Kees Bol, 37 minuten erover gedaan. Dus minuut of 4 langzamer dan Mikkel Bjerg. Danny van Poppel, die een minuut of 3 langzamer rijdt. 3 kwart minuut. Kortom, de Nederlanders uiteraard doen ze gewoon in de achterhoede mee in deze tijdrit. Want het zijn op dit moment niet de echte specialisten natuurlijk die op de weg zijn. Dan moeten we wachten tot zometeen, tot straks als Wilco Kelderman in actie komt. En ja, dat zou toch wel eens een keer de grote verrassing kunnen gaan worden van deze tijdrit als we kijken naar het algemeen klassement. Want de gaatjes zijn niet groot, hè? Ook dat weten we. Mathieu van der Poel aan de leiding in het algemeen klassement. Alaphilippe op 8 seconden. De voornaamste favoriet om het geel over te nemen van Van der Poel. Carapaz doet niet mee in de tijdrit, hoor. 31 seconden achter Van der Poel. Wout van Aert ook 31 seconden. Ook een gevaarlijke klant voor Van der Poel. En dan Kelderman op 38 seconden. En Pogacar op 39 seconden. Dat zijn eigenlijk de grote kanonnen op wie we straks allemaal gaan wachten. Of het ook kanonnen zijn voor de dagzegen. Ik heb het al gezegd. Ik denk dat Mikkel Bjerg hier met de dagzegen gaat strijken. Vanwege het feit dat hij onder gunstige omstandigheden heeft kunnen rijden. Maar we moeten natuurlijk ook vooral letten op Stefan Küng, de Zwitser, die een hele goede tijdrit rijdt. Doet hij eigenlijk al zijn hele leven, maar dit jaar gaat het ook uitstekend. Dus ik ben heel benieuwd naar zijn tijdrit. Dat komt allemaal straks. Voorlopig dus nog Bjerg op de eerste plaats. Ik kijk nog even naar Biesecker, die gewoon weer zijn weg vervolgd heeft. En die slipper, nou ja, dat liep in ieder geval net goed af. Het kwam allemaal door een motorrijder die vlak voor hem reed en in de bocht bleef stilstaan, waardoor hij vol in de remmen moest en dat op een natte weg. Maar goed, hij redde zich in ieder geval. En als ik kijk naar de tussentijden, ja, dan kwam hij bij het eerste meetpunt kwam die door op 9 seconden ruim van Mikkel Bjerg. Hij had net iets van 11 seconden achterstand. Dus hij moet zich echt nog wel verbeteren. Wil hij die tijd van Mikkel Bjerg gaan aanvallen? Voorlopig dus Bjerg de beste man in de tijdrit. Sebas, jij rijdt denk ik inmiddels achter Dylan van Baarle. Hoe gaat het met hem? Ja, hij is inderdaad zo'n 9 minuten onderweg. Sterker nog, iets meer dan 9 minuten. 9 minuten 15 seconden. Het rug nummer 28 op dat donkere tricot. Dat donkere snelpak van Team Ineos, ploeggenoot van Richard Carapaz, die dit jaar de Tour gaat winnen. Althans, dat denk ik. Maar goed, dat geheel terzijde. Hij rijdt aan de rechterkant van de weg. Het eerste gedeelte is smal. Vanuit Jean-Gé, een beetje naar het noord-noordoosten toe. Wat draaien en keren tussen de weilanden door. Veel publiek. net niet op de plek waar hij nu staat, maar wel waar we er net reden. Hij rijdt inmiddels op een gedeelte waar de weg ook weer wat breder wordt. Hij heeft er dus de eerste kilometers op zitten. En in het begin heb je de wind mee. En ik kijk even naar de vlaggen op de campers langs de kant van de weg. Ja, die wind die waait wel wat minder hard dan eerder vandaag toen we achter de Schelling aanreden. Krachtje 2,5, 3 schat ik zo'n beetje in. Nu in de rug. En dus straks in het laatste gedeelte van de tijdrit heeft hij de wind dan tegen. Dylan van Baarle, de Nederlands kampioen van 2018 in deze discipline. Dat werd hij toen 3 jaar terug in Bergen-op-Zoom. Rijdt nu onder het spandoek door van de laatste 20 kilometer. Kortom, hij heeft er dus ruim 7 kilometer op zitten. Toerartiest! Ilse de Lange is de tourartiest, maakt vooral furoren in Duitsland momenteel. Deed mee aan de Duitse variant van Beste Zangers, aan Let's Dance. En wordt nu jurylid in het Duitse Idols. Maar het is en blijft natuurlijk een van Nederlands beste zangeressen. Dit is Puzzle Me. There it is, I can see. The little picture perfect me. I have tried using force. But it always ends up tragically. Ja, dat was Ilse de Lange. We horen haar nog veel vaker langskomen deze middag. Maar snel naar Marcella. Gaat het dan toch gebeuren? Ja, het is matchpoint. 6-3 in die vierde set tiebreak voor Botik van de Zandschulp. Stond 3-0 voor, toen 3 gelijk. Toch weer even spannend, dubbel foutje. Terwijl hij zo goed serveert in deze wedstrijd. Nu serveert hij voor de winst en een tweede ronde op Wimbledon. En dat doet hij met verve. Hij slaat ineens het kalkspad van de lijn. En Michiel Schapers, zijn begeleider namens de KNLTB deze week, kan een vuistje geven tegen de andere Nederlanders die zitten te kijken. Een handjevol Nederlanders, een handjevol fans. 50% van de toeschouwers toegelaten op Wimbledon. Maar dit is natuurlijk een feestje voor de Nederlanders en vooral voor Botik van de Zandschulp. Zijn debuut, beetje gelukkig natuurlijk met de loting, maar ook omdat hij lucky loser was. Verloor dus de derde ronde van het kwalificatietoernooi. Maar omdat er iemand uitviel, ging hij door met zijn ranking. Hij staat rond de 130 op de ranglijst. Zal weer stijgen, maar dit is een momentje. Hij gaat daar even lekker voor zitten. Want toch spannend hoor, om die wedstrijd uit te maken. 5-4 kon je het doen op service, deed het niet. Ja, dan moet je incasseren, dan moet je je concentratie weer oppakken. En dat deed hij geweldig. En nu haalt hij dus de tweede ronde op Wimbledon. Net als in Parijs, waar hij zich ook via de kwalificaties plaatste. Tweede ronde speelde. Australian Open kwalificeerde zich ook. Dus het is echt wel het jaar van de doorbraak van Botik van de Zandschulp. Die naam, het is een mooie naam. Zeker voor de uitspraak bij de buitenlanders. Maar we zullen hem nog veel vaker gaan tegenkomen. In ieder geval hier in Londen op Wimbledon. Tweede ronde, ja, tegen wie? Dat wordt lastig. Berrettini, top 10 speler, won net het grastoernooi van Queens. Grote vent, ongelooflijk goede service, big forehand. Dus dat wordt nog wel even een ander verhaal. Maar goed, die tweede ronde heeft hij te pakken. Hij heeft uitstekend gespeeld, goede grastennisser. Daar zit muziek in voor de toekomst van de Zandschulp in ronde 2 op Wimbledon. Elke dag in onze uitzending zoekt Steven Dalebout naar de meest kleurrijke personen uit de rijke geschiedenis van deze rondtrekkende tourcaravaan. Vandaag komt hij uit bij niemand minder dan Robin Williams. Pour le tour, nos champions partis ce matin. Roule, roule avec un train. 87 racefietsen had Robin Williams thuis staan in San Francisco. Ja, je mocht hem met recht een fanaat noemen. Yes sir, I am a bike sexual. Yes sir, I like to ride the bike. Yes. Robin Williams, een van de grootste komieken die Amerika ooit heeft gehad. Bekend ook van films als Mrs. Doubtfire. Hallo. Mrs. Hillard, I presume? Yes, I'm Miranda Hillard. Euphigenia Doubtfire. Oh, yes. Won't you please come in? Thank you, dear. Die Robin Williams was helemaal bezeten van de fiets. Die liefde voor de fiets was begin jaren 80 ontstaan... nadat Williams' vriend John Belushi was overleden... aan een overdosis cocaïne en heroïne. He came shortly after John Belushi passed away from a drug overdose... And he needed some kind of an outlet. So, don't you know, cycling saved my life. Williams was zelf toen ook verslaafd aan cocaïne. Maar na het overlijden van Belushi ruilde hij dat spul in voor de fiets. Het heeft mijn leven gered, vertelde hij later aan vriend Tony Tom. And he said, you know, biking is a whole lot better for you than cocaine. In zijn woonplaats San Francisco rijdt Williams heuvel op, heuvel af. De Golden Gate Bridge over, Alcatraz aan de rechterhand. Zijn nieuwe hobby brengt hem uiteindelijk ook naar de Tour de France. Williams was bevriend met Greg LeMond en ook met Lance Armstrong. En zo kon je hem 20 jaar geleden maar zo tegenkomen bij de bus van US Postal. Ja, yeah, he's a big fan. He rides a lot. His garage is full of bikes and. Good man, good supporter of the team. Billy, get out of the way! Get out of the way, Bibble! Get out of the way, don't mess with the man! Sorry, merci. Thuis in San Francisco stonden ondertussen zijn 87 fietsen te blinken. Het pronkstuk was een Conago Master Pista. Een baanfiets waarvan er slechts 38 zijn gemaakt. Maar aan fietsen kwam William steeds minder toe. Zonder dat hij het wist, ontwikkelde hij een weinig voorkomende vorm van dementie... die hallucinaties en nachtmerries veroorzaakte. In augustus 2014 pleegde Robin Williams zelfmoord. It is unimaginable that this is the reality today. Zei collega-acteur Henry Winkler die dag. That this... incredible human being, incredible, delicate, funny, dramatic human being is gone. 2 jaar na het overlijden van Robin Williams besloot zijn familie de 87 fietsen te veilen voor een goed doel. De familie schreef: een nauw aansluitend koerspakje mag dan wel een van de meest beschamende outfits zijn waarin je vader kan zien. De wielersport en de mensen die pa aan zijn liefde voor de fiets hebben geholpen... zullen altijd een speciaal plekje in ons hart hebben. I mean, for me, it's my meditation. It's what I do. I mean, I live in San Francisco, so I can get on my bike and go over the bridge and ride about, you know, sometimes 20 miles, sometimes 40 or 50 miles, and it's great. chance, quelle chance, c'est la course du bonheur. Fietsen als meditatie, dat komt mij bekend voor. Ik denk dat het voor Gio niet heel veel anders is. Alhoewel jij waarschijnlijk geen 87 fietsen in je scootje hebt staan, hè? Goh, nee, ik doe het er op dit moment met eentje. En dat vind ik meer dan genoeg. Maar het is wel heerlijk inderdaad. Lekker mediteren op de fiets en gewoon lekker alles van je afzetten. Dat doen die renners niet, want die zijn maar met één doel bezig. Dat is zo snel mogelijk over dit parcours gaan. Dit slipperige, gevaarlijke parcours. Want zo af en toe dan heb je gladde plekken. Brandon McNulty, de Amerikaan. Uit de ploeg van Tadej Pogacar heeft dat gemerkt. Want die is onderuit gegaan. En ik zag hem zojuist met twee bebloede knieën. Totaal opengevallen zag ik hem over het parcours rijden. Toch ook een man die op zich een goede tijdrit had kunnen neerzetten hier. Maar niet met val natuurlijk. De man die net aan de val ontsnapte was dus Stefan Bissegger. Want die op het eerste meetpunt nog de vijfde tijd had. Daar zat hij zo'n 9 seconden achter Mikkel Bjerg. Hij is wat verder weg van Bjerg geraakt. 19 seconden ruim op het tweede meetpunt. Maar is dan wel meteen de tweede man van alle mensen die daar tot nu toe zijn binnengekomen. Dus hij is wel bezig om een behoorlijke tijd neer te zetten. Ik kijk nog even naar de tijden aan de finish. Er is weinig veranderd. Bjerg nog steeds 1, Durbridge 2, Perez 3. Alleen Omar Fraile is daar nog bijgekomen. Die heeft zich op een vierde plaats genesteld op 45 seconden achter de snelste man tot nu toe, achter Mikkel Bjerg. Dan zijn er ook twee Nederlanders op dit moment op weg in actie richting de finish. Dus Niels Eekhoff is onderweg. En meteen na Niels Eekhoff is Dylan van Baarle gestart. En dat hebben we net al gehoord. Daar zit Sebastian daarachter. En die rijdt op dit moment het plaatsje Bonchamp binnen over een mooie brede weg. Maar inderdaad verraderlijk. Trouwens nu ook omdat hij weer over een vluchtheuvel moet. Even de handen uit die tijdritbeugels. Over die behoorlijk hoge drempel heen. Gaan we met de motor op dit moment ook. En dan ligt hij weer mooi in die tijdrithouding. Dylan van Baarle die 21,5 minuut ruim onderweg is. Bij het eerste tussenpunt 42 seconden langzamer was dan Mikkel Bjerg. Maar hij is natuurlijk een renner die hier vooral is als ploeggenoot van Richard Carapaz, zoals ik al zei. Dus hij heeft andere taken deze ronde. Hij zal wellicht ook niet helemaal voluit mogen gaan in deze tijdrit. Hij is wel onderweg dus naar het tweede tussenpunt. En dan gaat hij, als hij daar is geweest, dadelijk rechtsaf. Terug over een hele mooie brede weg trouwens richting Laval. En daar wordt het dan weer wat meer draaien en keren. Waar hij nu rijdt, ligt de weg er weer droog bij. En echt een paar minuten geleden tijdens dat hele mooie item van Steven Dalebout weer over Robin Williams. Dan moest hij echt over een paar rotondes waar de weg weer heel nat was. En dat blijft dus het lastige vandaag. Het ene moment nat, het andere moment droog. 1 minuut en 35 seconden verliest Dylan van Baarle bij het tweede tussenpunt op de snelste tijd al daar. Hij moet nog 10 kilometer en dan is hij terug in Laval. En toch benieuwd naar de finish van Bissegger. Na alle dramatische verhalen die we net hadden. En ook met de gok van Steven, Gio, dat hij hem zou winnen vandaag. Ja, het is maar goed voor jou en voor Steven. Dat Bissegger langzamer rijdt dan Mikkel Bjerg. Want het zou toch wat geweest zijn, zeg. Als hij sneller was geweest en Steven had gewisseld op jouw advies. Dan was het misgegaan. Maar hij rijdt 21 seconden langzamer dan Mikkel Bjerg. Heeft wel de tweede tijd aan de finish. Een gemiddelde van bijna 49 km per uur. Allebei jonge talenten. Allebei 22 jaar oud. Bissegger won al een keer een etappe in Parijs. Nice, hij won ook een etappe trouwens in de Ronde van Zwitserland. Maar dat was een gewone rit. Echt een enorm talent. Dat gaan we de komende tijd nog veel van beleven. De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Tour de France klassieker. Et voici une formidable chanson française. Il quitte un an le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête,

Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. Bij Jumbo zorgen wij ervoor dat je deze zomer dubbel kan genieten. Van het zonnetje, je vrienden en natuurlijk van onze zomerse aanbiedingen. En nu extra goedkoop. Kies een mix groenten zoals avocado en trostomaten, 2 voor 3 euro. En varkenshaas culinair, 500 gram voor 4,99. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl. Hey freelancer, Freelance Factoring betaalt jouw facturen binnen 24 uur aan je uit. Zo ben jij je facturen de baas. Probeer ons uit met één factuur op freelancefactoring.com. 3 uur. NPO Radio 1 met Gert van Top. Mikkel Bjerg heeft de snelste tijd tot dusver in de tijdrit over 27 kilometer. Wanneer start dan de gele trui? Mathieu van der Poel, hij is om 4:50 aan de beurt. Het goede nieuws is, Radio Tour de France duurt tot 6 uur. Nu eerst het NOS Journaal. Wouter Walgemoed. Opnieuw is een versleutelde digitale dienst opgerold waarmee criminelen ongezien konden communiceren en slachtoffers konden aanvallen. Het Openbaar Ministerie meldt dat het netwerk DoubleVPN met 600 gebruikers uit de lucht is gehaald na een grote internationale actie onder leiding van Nederland. Nederlandse politiehackers wisten het netwerk binnen te dringen. Volgens het OM werden de VPN-servers gebruikt voor het verspreiden van ransomware en voor phishing. Voor zover bekend zijn er geen verdachten aangehouden. D66-leider en demissionair minister Kaag zegt dat ze zelf niet betrokken was bij de aanpassingen van een VPRO-documentaire over haar werk. Documentairemakers hebben hun eigen onafhankelijke inzichten en keuzes gemaakt. En ik denk dat het de opmerkingen zijn geweest, die kunnen ze meenemen, kunnen ze negeren, dat is aan hen. Minister voor Mediazaken Arie Slob heeft de VPRO om opheldering gevraagd. Nu is gebleken dat D66 en het ministerie van Buitenlandse Zaken zich hebben bemoeid met de montage. Slob zei eerder op basis van informatie van de VPRO dat D66 geen invloed had gehad op de film. Voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa is een bootje met ongeveer 60 migranten aan boord gekapseist. Het gebeurde toen het 8 meter lange bootje werd genaderd door de Italiaanse kustwacht, die op een noodoproep was afgekomen. 7 migranten zijn verdronken, enkelen worden nog vermist. Zeker 24 vestigingen van de Mandenmakersgroep zijn getroffen door een computeraanval. Een groot deel van de systemen van het keuken, sanitair en meubelbedrijf zijn geblokkeerd. Mogelijk is er sprake van ransomware. Internetcriminelen blokkeren dan het netwerk tot er losgeld is betaald. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde van Wimbledon bereikt. De Nederlandse tennisser won in zijn debuut op het Britse grastoernooi in 4 sets van de Fransman Barrère. 6-2, 6-7, 6-1 en 7-6. De Turnbond zegt dat het huidige begeleidingsteam van de Nederlandse turnsters op de Olympische Spelen door kan op de ingeslagen weg. Nu de rechter in hoger beroep heeft bepaald dat de KNGU Vincent Wevers niet hoeft mee te nemen naar Tokio. Een lagere rechter bepaalde eerder dat de bond Wevers niet thuis mocht laten, ondanks de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, vertelt verslaggever Vlado Veljanoski. Vandaag heeft het Hof in Arnhem-Leeuwarden dat vonnis vernietigd en gezegd de KNGU heeft als werkgever de verantwoordelijkheid en alle vrijheid om een team samen te stellen. En ze zijn ook verantwoordelijk voor het topsportbeleid. Zij mogen hun eigen beleidsafwegingen maken en keuzes maken. Kortom, zij bepalen. Alle 25 GGD-regio's stoppen met het aanbieden van sneltesten. Op termijn worden er alleen nog PCR-testen ingezet om zo beter zicht te houden op de verschillende varianten van het coronavirus. Iemand die zich meldt bij een GGD-teststraat krijgt dan nog altijd een wattenstaafje in neus en keel, maar moet wel in alle gevallen tot 24 uur wachten op de uitslag. Bij een sneltest was dit vaak binnen een paar uur. Het weer nog, het is bewolkt met overal wat regen of motregen en maximaal 16 graden. Morgen regent het af en toe in het oosten. In het westen is het overwegend droog. En in het noordwesten is er ook kans op wat zon. En morgen wordt het zo'n 17 graden. Robert Vriezen, de situatie op de weg. Er staat 50 kilometer file in het land en een kapotte vrachtauto op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Die veroorzaakt 8 kilometer file bij knooppunt Velzen. 10 minuten vertraging daar, want de rechte rijstrook is dicht. Gebeurde een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam-Noord. 4 kilometer file daar met een half uur vertraging. Daar is de linker rijstrook dicht. En er zijn 2 rijstroken dicht op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Want er kantelde een vrachtwagen bij Eemnes. 9 kilometer file vanaf Almere Hout met dik een uur vertraging. Verkeer richting Hilversum en Utrecht kan omrijden over de A6 en de A1. Lieve mensen in de zorg, zorgen jullie ook een beetje voor jullie zelf? Zorghelden kunnen met een gerust hart op vakantie, want professionele invallers staan klaar via Zorgwerk. Ga naar zorgwerk.nl. Houd je van wielrennen? Of van voetbal, tennis, skydiving, hockey, skiën, boksen? Wat iemand sport ook is, geef het cadeau met de sportsgiftcard. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en word de manager van de toekomst met een part-time global MBA bij Rotterdam School of Management Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Online open dag op 15 juli. Ga naar rsm.nl/radio1. De Sports Gift Card. Nu te koop bij Jumbo, Primera en Spar. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens. En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Wielerset.nl. Of je nu gaat wielrennen of mountainbiken. Goede en betaalbare wielerkleding vind je op Wielerset.nl. Wielerset.nl. Wil jij ook de beste fietskleding, nieuwe onderdelen of Garmin fietsnavigatie om de mooiste routes te maken? Futurum Shop is er voor jou. Voor 11 uur 's avonds besteld, de volgende dag gratis bezorgd. Ga snel naar futurumshop.nl. Goede en betaalbare wielerkleding vind je op wielerset.nl. 100 jaar activistische kunst in Museum De Fundatie. Van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Nieuw. Dit jaar is de Fundatie Zwolle elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Informatie en reserveren op museumdefundatie.nl. Hey freelancer, Freelance Factoring betaalt jouw facturen binnen 24 uur aan je uit. Zo ben jij je facturen de baas. Probeer ons uit met één factuur op freelancefactoring.com. Gamma bestaat 50 jaar en dat vieren we. Lang leven 35% korting op alle Histor Perfect Finish lakken, ook op Mengverf. Feestje bouwen, ik kan het. Gamma. Met Gert van Tof. Goedemiddag. Reële kans natuurlijk dat Mathieu van der Poel vandaag de gele trui kwijtraakt in de tijdrit. Maar wie weet. Gio, is er dan wel een andere Nederlander die hem van hem overneemt? Ja, zeker. Dat zou zomaar kunnen als Wilco Kelderman een geweldige tijdrit gaat rijden. Maar goed, die komt pas laat in de middag in actie, want die staat hoog in het klassement. Staat nummer 5. Ik kijk nu naar de mannen die al binnen zijn. Mikkel Bjerg de snelste tijd. Bissiker op 2 op 21 seconden. Maar er is er eentje snel onderweg. En dat is Magnus Kort Nielsen, de Deen. Die kwam zojuist op het tussenpunt door. Op 8 seconden slechts van Mikkel Bjerg. Dat kan aardig worden. Een Deens onder ontje daar. Er is ook alweer een Nederlander binnen. Niels Eekhoff op 35 minuten en 22 seconden. Eekhoff is de beste Nederlander tot nu toe op de 20ste plek. Op 2 minuten en 21 van Mikkel Bjerg. Ja, Sebas, en hoe gaat het met die andere Nederlander, met Dylan van Baarle? Ja, die is ook zojuist over de streep gekomen, Dylan van Baarle. Na 35 minuten en 55 seconden betekent dat hij 2 minuten 54 seconden verloor op de snelste tijd op Mikkel Bjerg. Werd op het laatst nog voorbijgereden door de Canadees Hugo Hoel. Die deed het goed. Die had er zin in. Die heeft de 10e tijd namelijk neergezet binnen de minuut van Mikkel Bjerg. En wat me nog opviel in Laval, een bocht op 2 kilometer voor het einde, waar een zebrapad ook ligt midden in die bocht. En die lag er echt heel nat bij. Dat is een gevaarlijk punt aan het einde van deze tijdrit, Rio. Jazeker. En ik kijk nu naar Magnus Kort Nielsen, die op de finish afkomt. Hij heeft nog 20 seconden over om sneller te zijn dan zijn ploeggenoot Mikkel Bjerg. Dan moet hij nog eventjes zo'n bocht stukje door. Ja, het is een lastige aankomst hoor. Dat laatste stukje, dat is heel erg lastig. Nog 10 seconden, nog 9 seconden, nog 8. Dan moet hij nog 1 bocht door. Nou, het wordt heel erg krap. Ik ben bang dat hij het niet gaat halen hoor. Want daarachter, daar ligt de finish. Nee, hij gaat het niet halen. Mikkel Bjerg blijft nog steeds de snelste man in deze tijdrit. De jonge Deen, die is sneller dan de relatief oude Deen. Want die verliest 6 seconden. Magnus Cort Nielsen verliest 6 seconden op Mikkel Bjerg. Radio 1, Radio Tour de France. I don't like walking around this old and empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stairs creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. C'est tout? Some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. Well, tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry on. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Don't listen to a word I say. The screams ship will carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Ja, de IJslandse groep of Monsters and Men scoorde een hit in 2012 met A Little Talks. Het is voor Jumbo-Visma een uitermate spannende dag. Ze hebben natuurlijk met Wout van Aert een serieuze kandidaat voor de etappezege en de gele trui. Maar vraag is ook, hoe komt Primoz Roglic, die maandag zo hard is gevallen, deze tijdrit door? Steven Dalebout blikt vooruit met de sportief directeur van de ploeg, dat is Marijn Zeeman. Ja, het kan een mooie dag worden aan de ene kant, lijkt mij, met Wout van Aert. Maar aan de andere kant is het ook een dag waarop Roglic moet gaan rijden. Ja. Hoe staat hij ervoor? Ja, niet zo goed natuurlijk. Dus ja, het afwachten. Ik bedoel, hij gaat eruit persen wat erin zit. Maar ja, dat wordt wel een moeilijk verhaal, ja. We hebben foto's gezien van hem als een soort mummie van top tot teen ingepakt. Ja. Ja, en dan moet je in die tijdrithouding gaan zitten. Ja. Kan dat? Ja, goed, wielrenners hebben een hele hoge pijngrens. Dus, en Primoz ook, dus ja, dat gaat hij wel doen. Ik bedoel, dat lukte vanmorgen ook in de verkenning. Maar ja, goed, ja, weet je, een tijd, het is natuurlijk een half uur voluit. Ja, dan moet er heel veel energie in het lichaam zitten. Ja, en dat zit er nu niet. Dus daar, we moeten gewoon afwachten wat hij er nog uit kan persen. Ja, wat is dan reëel om te denken? Dat je het kan beperken of kan dat gewoon niet? Ja, weet je, Reëel is natuurlijk, als je echt reëel bent, is het natuurlijk een valpartij die in feite een einde maakt aan je klassementsambities. Maar goed, blijft Primoz. Als je ook ziet dat hij, wat voor atleet hij is, hoe snel hij herstelt. Dan kan hij misschien spotten met die wetten. Dat is nog het sprankje hoop wat we nog hebben rondom hem. Maar of dat reëel is, dat is natuurlijk afwachten. Jullie hebben na die tijd van vorig jaar ook natuurlijk weer veel gewerkt aan het tijdrijden. Ook met Primoz Roglic. Ja. Ik weet niet of je dat in uren kan uitdrukken, maar hoe frustrerend is dat het... Dat er nu dus blijkbaar niet uit kan komen. Nee, dat is heel erg frustrerend. Heel, heel erg frustrerend. Dus dat feiten na de tijd dit op de planche bij Belleville zijn we eigenlijk gaan voorbereiden. Niet alleen voor deze tijd dit, ook tijd dit in andere wedstrijden. Ja, dat moet jij denken aan inderdaad. Ik denk dat hij praktisch elke dag op zijn tijd het fietsen voor het ontbijt heeft gezeten. De laatste maanden. Mathieu Heijboer, met heel veel andere mensen van onze ploeg. Uren en uren gestopt in het materiaal. Trainingen die speciaal daarvoor zijn uitgeschreven, bedacht. En het werd ook steeds beter en beter en beter. Dus we hadden er heel veel verwachtingen van. En ik denk ook echt dat... Dat Primoz uit had kunnen halen vandaag. Alleen dat is maandag helaas wreed verstoord. Ja. Wout van Aert, zou hij vandaag de boost kunnen geven die jullie ploeg nodig heeft? Ja, maar ik weet niet of wij een boost nodig hebben. Want uiteindelijk is het ook, gaat het in topsport ook om bepaalde zaken accepteren en weer vooruitkijken en weer nieuwe doelen stellen. Wat dat betreft hebben we ook gewoon veel zin in deze tijd. En inderdaad, dat geldt voor Wout. Maar Steven heeft zich er heel goed op voorbereid. Jonas Vingegaard, dat loopt heel erg goed. Dus ik denk dat we vandaag meerdere doelen hebben. Ja. Steven is natuurlijk Steven Kruiswijk. Dat was Marijn Zeeman, de sportief directeur van Jumbo-Visma. We gaan in de loop van de middag zien hoe het gaat met Primoz Roglic. Op Wimbledon heeft Botik van der Zandschulp zich juist geplaatst voor de tweede ronde. Marcella, komen er nog meer Nederlanders in actie vanmiddag? Ja, wat later vandaag op baan 3, een van de hoofdbanen, gaat Leslie Patinama Kerkhoven het opnemen in de tweede ronde tegen een oud Wimbledon kampioen, Garbiñe Muguruza, nummer 12 van de wereld. Dus dat is natuurlijk wel een hele grote uitdaging. Daar is nu nog een mannenpartij bezig in de eerste set. Dan nog een vrouwenwedstrijd. En dan komt Leslie daar op baan 3 op de baan. Als het tenminste allemaal droog blijft. Maar het ziet er in ieder geval goed uit. Op dit moment kijk ik op het centercourt naar de nummer 1 van de wereld. De huizenhoge favoriet, Novak Djokovic, heeft zojuist de eerste set gewonnen met 6-3. 1 servicebreak tegen die lange Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. Dat is natuurlijk een man die furoren heeft gemaakt, ook op Wimbledon. Een voormalig finalist, 2018. Toen verloor hij van Djokovic. En kan je nog die halve finale herinneren tegen John Isner. Die won die toen met 26-24 in de vijfde set. 6 uur en 36 minuten. En toen is die regel gekomen. In de vijfde set doen we dat niet meer. In de vijfde set spelen we een tiebreak bij 12-12. Nou, dat is dus in 2019 gebeurd. Toen speelde Djokovic, weet je nog, tegen Federer. Federer, 2 matchpoints. Speelde toen toch die tiebreak en Djokovic won. Dus al met al, Kevin Anderson. Een mooi eerbetoon om hem hier op het centercourt neer te zetten. Knieoperaties achter de rug. Staat 102 nu op de wereldranglijst. Voormalig nummer 5. Dus hij is niet meer wat hij geweest is. Maar serveren kan hij nog altijd goed. Dus het blijft lastig om hem te breken. Maar tegen de beste returneerder van de wereld, Novak Djokovic, wordt dat toch wel lastig. 6-3 dus voor de serveer. 1-0 nu voor Anderson in de tweede set. Ja, we hoorden Marijn Zeeman net toch wel een wat somber beeld schetsen van de kansen voor Primoz Roglic. Hij zegt normaal gesproken na zo'n val is het wel gedaan. Gio, wat denk jij? Ja, dat denk ik ook. Er wordt altijd gezegd dat je ongeveer 48 uur na een zware val, dat je dan het meeste last eigenlijk hebt. Dat je lichaam dan het meest protesteert tegen die verwondingen. Dan begint ook echt het herstel natuurlijk. En dat zou wel eens kunnen betekenen dat Roglic nu op het slechtste moment eigenlijk straks aan zijn tijdrit moet gaan beginnen. Het slechtste moment tenminste in dat herstel van die val. Die veroorzaakt werd door Sonny Colbrelli. Hè, de Italiaanse kampioen die naast hem, of eigenlijk schuin voor hem reed. En een bodycheck uitdeelde omdat hij ineens bij de... Ja, bij de sturen grepen in elkaar. Colbrelli zegt dat hij geen kant op kon en dat hij zich ook moest redden. En daardoor vloog Roglic de berm in. Overigens over valpartijen gesproken. Je kunt je ongetwijfeld nog die allereerste valpartij in de Tour, die grote valpartij, met die mevrouw met dat bordje over Opie en Omi herinneren, wat Tony Martin vol opklapte. Nou, ze hebben die mevrouw opgepakt. Krijgen we nu inmiddels door via het Franse RTL, een televisiezender, radiozender ook. Die maken bekend dat die mevrouw is opgepakt in Landerneau, de finishplaats van de Tour-etappe toen. En dat ze ondervraagd is en ook in staat van beschuldiging is gesteld. Er hangt er in ieder geval een boete van €1500 boven het hoofd. Maar het zou ook best wel eens kunnen zijn dat er schadeclaims komen vanuit de Tour-organisatie. Misschien zelfs wel vanuit de gedupeerde ploegen. Alleen al is het maar om een voorbeeld te stellen dat de toeschouwers zich verantwoorden moeten gaan gedragen. Dus dat alles over valpartijen. Straks zien we trouwens hoe Roglic het gaat afbrengen. Op dit moment kijk ik naar Peter Sagan, toch ook een van de grote namen die bezig is met zijn tijdrit. Die is nog 12 kilometer verwijderd van de finish. Verwacht van hem geen grootse daden. Ook Simon Yates die rijdt op dit moment over de weg. Natuurlijk veel te vroeg voor een renner van zijn kaliber. Maar ja, we weten het. Ook hij is op grote achterstand binnengekomen in die tumultueuze eerste etappes. Ja, en Chris Froome die is al ongeveer een halve dag over de streep gekomen. Omdat hij als een van de eerste mocht gaan starten. Omdat hij echt een straatlengte achterstand heeft in het algemeen klassement. Dus de grote namen van wel eer, de grote namen die we misschien vooraf aan de Tour ook verwacht hadden. Ja, die hebben hun tijdrit in de anonimiteit gereden. Beste man nog steeds, Mikkel Bjerg. 33 minuten en 1 seconde. Dat is de te kloppen tijd. En route avec Radio Tour de France. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé. C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré. C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant. C'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en maître en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non. Tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Hey, hey, hey. Et pourtant bien des gens ont chanté avec nous. Et pourtant bien des gens se sont mis à genoux pour prier. Oui, pour prier. Pour prier. Oui, pour prier. Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer que non, non, rien n'a changé. Tout, tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout, tout a continué. Hey, hey, hey. Moi, je pense à l'enfant entouré de soldats. Moi, je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps. Oui, tout le temps. Tout le temps. Oui, tout le temps. Moi, je pense à tout ça, mais je ne devrais pas toutes ces choses-là. Ne me regarde pas. Et pourtant. Oui, et pourtant. Et pourtant. Je chante, je chante. Que j'avais demandé, si l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, si l'histoire d'un amour que je croyais vivant, si l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en maître ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Yeah. Met een auto door Frankrijk en tijdens de Tour is dit meer dan acceptabele muziek. Uitgekozen door Herman Dales waren dit de Poppies met Nono Renna Chanché. Ja, het is ook wel een kunst om het allemaal uit te spreken. Hè? Wij volgen daar allemaal een cursus voor natuurlijk bij Radio Tour. De weken voorafgaand aan de Ronde van Frankrijk. Goed, iets heel anders. Binnen de Tour ligt de focus voornamelijk op de renners en de ploegleiders. Maar achter de schermen werken nog veel meer mensen die de grootste wielerwedstrijd elk jaar mogelijk maken. Bijvoorbeeld Steven Franken, sportfysiotherapeut van de Koning Quickstep. Steven, goedemiddag. Goedemiddag. Ben je alweer nuchter? Laat ons zeggen dat ik het heel rustig gehouden heb gisteravond, want dat vandaag een drukke, belangrijke dag was. En dan moet het hoofdje fris zijn. Ja, maar toch, Mark Cavendish wint. 36 jaar, is door heel veel mensen al afgeschreven. Wordt op het laatste moment toegevoegd aan de Tour. Ik kan me voorstellen dat het ook voor de fysiotherapeuten en verzorgers, die waarschijnlijk veel ook met hem bezig zullen zijn, als een geweldige overwinning voelt. Ja, tuurlijk. Het was iets waar we eigenlijk allemaal een beetje naar uitgekeken hadden, van het ogenblik dat we wisten dat Mark de Tour ging rijden. De meeste mensen geloofden er effectief ook in dat hij nog in de mogelijkheid was om een rit te winnen. En als het dan zo vroeg gebeurt in de Tour en dan zeker op zo'n spannende manier, ja, dat is voor iedereen van de staf een enorme emotionele ontlading nadien. Ja, en dus heb jij wel ingehouden, maar is er wel een glaasje opgedronken gisteravond natuurlijk? Tuurlijk, er is zeker een glaasje gedronken met gans de ploeg en de ploegleiding. Maar ja, natuurlijk, de Tour is nog lang tot Parijs, dus we hebben gevierd, maar met mate. Helder. En nou zijn er heel veel valpartijen al geweest tijdens deze Ronde van Frankrijk. Hoe is het binnen jullie ploeg tot nu toe verlopen? Wel, gelukkig tot heden hebben wij gespaard gebleven van zware valpartijen van onze renners. Af en toe dat ze er net niet bij lagen. Maar tot heden hebben wij geen zware valpartijen gehad in de ploeg, nee. Nou is het natuurlijk wel interessant, hè? Ik hoorde net collega Gio Lippens, die het commentaar geeft voor ons, uitleggen dat het normaal gesproken na 48 uur is dat je het meest last hebt van een valpartij. Onderschrijft de fysio dat eigenlijk? Ja. Wel, 48 uur lijkt me ietsje te ver misschien. Het is bij ons zo in de ploeg dat wanneer een renner van onze valpartij meemaakt, dat wij de avond van die valpartij eigenlijk weinig gaan doen qua behandeling. Omdat je altijd moet rekening houden dat het lichaam moet bekomen van de impact van de valpartij. En dat daardoor het lichaam in bepaalde beschermspanning gaat, spieren en gewrichten. En dat je, als je die avond al zo de behandeling doet, echt een duidelijk beeld hebt wat de exacte, ja, ik wil niet zeggen kwetsuren zijn, maar toch fysische problemen zijn. Dus meestal wachten wij dan tot de dag nadien. En indien nodig, de dag nadien, de ochtend voor de wedstrijd, doen wij nog een behandeling. Of de avond na de wedstrijd. Maar niet direct onmiddellijk na de valpartij. Dat klopt. Helder. Het is inmiddels, begrijp ik, jouw tiende seizoen als fysiotherapeut binnen het wielrennen. Hoe kom je eigenlijk aan die baan? Hoe ben je daar terechtgekomen? Well, het is zo dat het mijn tiende seizoen is momenteel bij de ploeg van Patrick Lefevre. Maar voordien was ik ook een aantal jaren werkzaam bij de ploeg van Lotto in België. Dus we zitten eigenlijk al een 15-tal jaar in professionele wielrennen. Het is eigenlijk heel toevallig gekomen. Buiten mijn job als fysiotherapeut binnen een wielerploeg heb ik ook nog altijd mijn eigen praktijk. En voor ik mijn eigen praktijk had, werkte ik samen bij iemand die meeging als fysiotherapeut bij een jongerenploeg. Ik heb die dan toevallig in een weekend eens gaan vervangen. Dat is mij reuze goed meegevallen. En we zijn dat blijven doen. En dan op een bepaald moment in contact gekomen met José de Kouwer, de Belgische wielercommentator, die toen destijds nationaal bondscoach was. Ik heb een aantal jaren samen met José gewerkt voor de Nationale Federatie van België. En José heeft dan nadien de overstap gemaakt naar David Amonlotto. En ik heb hem gewoon gevolgd. En zo zijn we eigenlijk in het professionele wielrennen beland. Mooi om te horen. Nou is vandaag de tijdrit. Worden de renners op een speciale manier voorbereid voor zo'n rit? Ik begrijp dat tape daar een belangrijke rol in speelt. Ja, juist. Wel, nu onmiddellijk na ons interview ga ik Julian en Philippe tapen. Dus bij een tijdrit zijn er wel een aantal renners die een ondersteunende tape vragen op de lage rug en op het bekken. En sommigen ook ter hoogte van de nekspieren. Omdat dus ja, bij een tijdritpositie het lichaam enorm belast wordt, musculair. En dat we dan die spier dan proberen te ondersteunen via een extra tape. Ja, dus dan is de belasting groter op die plekken en dat de tape zorgt er dan voor dat er meer ondersteuning is. Ja, ja, dus de spieren worden ondersteund door de tape. Dus het is een kinesiotape en die kinesiotape gaat mee de werking van de spier ondersteunen, zodanig dat de renner minder snel verzuurd geraakt in zijn spieren en langer ook zijn tijdrit aerodynamische positie kan aanhouden. Dat is eigenlijk de bedoeling van de tape. Ik ben een triatleet, ik heb mee zitten schrijven. Dit vind ik interessant als ik straks weer eens 90 of zelfs 180 kilometer moet fietsen. Een beetje extra tape plakken. Dankjewel, Steven. Heel veel succes bij het tapen van de wereldkampioen bij Julian Alaphilippe. Oké, zet hem op. Dankjewel. Bedankt. Ja, dat was een masterclass die we kregen, Sebas. Zeker weten. Zeer interessant. En wat trouwens ook interessant is, ik ben terug in Jean-Gier bij de start van deze tijdrit. En als ik zo'n beetje met mijn voeten over de grond heen ga, het is weer droog. Er valt geen regen meer uit de lucht, maar het wegdek is ook helemaal droog, helemaal opgedroogd. Geen regen meer daarop, geen nat wegdek meer, dus ook niet meer zo glad. Goed nieuws voor Stefan Kuhn, de Europees kampioen die dadelijk van start gaat. Over zo'n minder dan 2,5 minuut. Hij kwam hier net voor mij langs rijden in het vrijwel witte tricot met een blauwe, lichtblauwe band eroverheen. Als het teken dat hij Europees kampioen is. Op de tijdrit, zijn ploegleider staat schuin voor mij. Hij heeft maar liefst 2 reservefietsen op het dak van de wagen van Groupama FDJ. Een tijdritfiets, reservetijdritfiets. En een gewone reservefiets. En hij is dadelijk aan de beurt, want de rijder voor hem, Alex Aramburu, die gaat nu van start. Het is namelijk 4:30. Kuhn is de volgende. En dat is toch wel een grote favoriet. Zeker nu het dus weer droog is. Dus ik weet niet of Ik voelde het aankomen. Ja, maar bij Steven deed je het wel. Ja, dat klopt. Gegokt en verloren. Nee, Kuhn. Jij hebt Kuhn gisteren al voor de putten een ode gebracht. Ja, dat is waar. Maar de Hoekse Waard is ook heel lief. Heel mooi. Daar zijn de mensen ook heel aardig. Ja. Nee, maar goed, Kuhn is wel echt een van de grote favorieten. En je ziet gewoon ook, hij treedt nu het podium strak. Zijn gezicht staat strak. Hij wil echt een goede tijdrit gaan rijden. 13 minuten nog en dan vertrekt de renner achter wie ik dadelijk weer aanga. En dat is belangrijk voor Nederland. Steven Kruiswijk. 1 minuut over 4:30. NPO Radio 1. Wouter Walgemoed is hier met de hoofdpunten van het nieuws. Zo'n 500 Nederlandse bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen overtreden regelmatig de milieuwetten, schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport. De controle op deze bedrijven in onder meer de chemische industrie en de opslag is volgens de Rekenkamer ontoereikend. De telefoonlijnen van de GGD zijn overbelast doordat er veel vakantiegangers bellen om een afspraak te maken voor een gratis coronatest. Eigenlijk moeten die reizigers via een speciale website een afspraak maken, maar die is nog niet online door technische problemen. Een man in Purmerend is opgepakt op verdenking van dierenmishandeling en ontucht met een pony. De eigenaar van de pony merkte een tijd geleden dat het dier een strop om de hals had. En via een DNA-match kwam de 52-jarige verdachte in beeld. En de Russische president Poetin is eerder dit jaar gevaccineerd met het Sputnik-vaccin uit eigen land. Eerder wilde het Kremlin niet bekendmaken welk middel Poetin had gekregen. Maar in een interview op de Russische tv zei de president vandaag zelf dat hij Sputnik heeft gekozen om zo lang mogelijk beschermd te zijn. De verkeersinformatie, Robert Vriezen. Zo'n 90 kilometer file staat er in het land. Een kapotte vrachtwagen op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar zorgt voor file tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Velsen. 9 kilometer met een 30 minuten vertraging. Want op knooppunt Velsen is de rechte rijstrook dicht. Na een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda zijn alle rijstroken weer vrij op knooppunt Terbrechtseplein. Staat nog 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En er zijn altijd nog 2 rijstroken dicht op de A27. En dat gaat ook wel even duren nog. Vanuit Almere naar Utrecht kom je in de file tussen Almere Hout en knooppunt Eemnes. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Je vertraging is 30 minuten. Verkeer richting Hilversum en Utrecht kan beter gebruik maken van de A6 en de A1. Twee Denen gaan aan kop in deze tijdrit. Mikkel Bjerg zette vooralsnog de snelste tijd neer. Maar de topfavorieten moeten natuurlijk nog starten. En we hoorden net al van Sebas, het is inmiddels weer droog op het parcours. Gaan we naar een man die ook al binnen is, Dylan van Baarle. Staat keurig in de middenmoot. Werd opgevangen na de finish door collega Hancock. Hoe heb jij gereden? Ja, gewoon steady. Niet gek gedaan. Tour is nog lang en zullen we hem nog nodig hebben, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Je hebt wel in de regen gereden. Hoe was het in de regen met de weg en de gladheid en dat soort dingen? Het was een beetje. Het regende dus niet de hele tijd. Dus sommige plekken waren droog, sommige waren nat. Dus dat Dat maakt het extra gevaarlijk omdat je dan niet weet of het nat of droog ligt in de bocht. Maar qua gladheid heb ik eigenlijk niet echt iets gevoeld. Nee, nou, dan heb jij het voordeel dat je niet helemaal volle bak hoeft. Dit gaat natuurlijk wel een rol spelen straks. Ja, tuurlijk. Het weer speelt altijd een rol. Maar de favorieten voor het eindklassement die starten allemaal wel dicht bij elkaar. Dus die zullen wel gelijke omstandigheden hebben. Dus ja, dat gaat het zijn wie de meeste risico's neemt waarschijnlijk. Wat verwacht jij dat er gaat gebeuren straks, als de kanonnen gaan komen? Goh. Ja, het is wel ik denk wel dat het wel echt een parcours is voor Wout van Aert. Het is toch wel een parcours waar je flink moet duwen. En hij heeft een flinke bouwen natuurlijk. Dus ja, en dan voor de klassementsrenners, Roglic is natuurlijk ook hard gevallen. Dus ik verwacht hem niet heel kort, maar blijft Roglic natuurlijk. En ik hoop dat Carapaz een hele goede tijd gaat rijden. Ilse de Lange is de tourartiest van vandaag. En dit nummer zong ze als zangeres van The Common Limits, Calm After the Storm. Vanaf komende vrijdag kunnen alle jongeren tussen de 12 en 18 een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid besloten. Gisteren adviseerde de Gezondheidsraad om ook 12-jarigen en ouder te vaccineren, omdat het nut simpelweg groter is dan de risico's. De Jonge vindt dat ook. We hebben besloten om het advies van de Gezondheidsraad over te nemen om daarmee de ziekte onder jongeren terug te dringen. En daarmee ook te voorkomen dat we weer opnieuw allerlei maatregelen moeten treffen waar we al zo ongelooflijk tabak van hebben over het afgelopen jaar. Dus om onze gezondheid te beschermen, de gezondheid van jongeren zelf, om onze vrijheden te beschermen, de vrijheden van jongeren zelf, is het echt nodig om al die jongeren dat vaccin in ieder geval aan te bieden. Toch is het zo dat jongeren nauwelijks ziek worden door het coronavirus. Wat hebben zij er dan aan? Nou, de Gezondheidsraad die schetst dat eigenlijk heel goed. We hebben directe gezondheidsschade. Weliswaar niet een hele grote groep, maar toch, als die groep jongeren ziek wordt, dan zie je toch dat er ziekenhuisopnames zijn. Dan zie je toch dat er bijvoorbeeld long-covid is. Er is een ontstekingssyndroom waar toch nog behoorlijk wat jongeren ook onder hebben geleden. En dat kun je allemaal voorkomen met vaccinatie. Dat is één. Twee is indirecte gezondheidsschade. Dat jongeren zo weinig hebben kunnen sporten, zo weinig naar school hebben kunnen gaan, dat hakt er flink in bij jongeren. Jongeren zien er natuurlijk uit naar een schooljaar wat ze in zijn geheel, in de klas, op school, normaal kunnen doorbrengen. En laten we alsjeblieft hopen dat dat ook blijft kunnen. En ten derde, we hebben natuurlijk met elkaar in het najaar behoorlijk wat onzekerheden. En het zou best eens kunnen zijn dat we aankijken tegen opnieuw een opleving van dat virus. En om die opleving te weren, is het nodig dat we sowieso een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad hebben. Maar zeker ook onder jongeren, want dat helpt gewoon om die opleving voor het najaar te kunnen keren. Maar er zijn ook risico's verbonden aan vaccineren, ook voor jongeren. Wegen die risico's op tegen het nut dat het heeft? Ja, er is een hele kleine kans op een bijwerking, een mogelijke bijwerking. Dat zijn gewoon de bijwerkingen die je altijd een beetje hebt na een prik. Dus last van je arm bijvoorbeeld, een beetje koorts. Nou, dat hoort er nu helemaal bij, dat is niet zo erg. Er is daarnaast een andere bijwerking, een hartspierontsteking. Maar de mate waarin die voorkomt, of het daadwerkelijk van vaccinatie komt, dat weten we nog niet. Maar de mate waarin dat voorkomt, is heel veel kleiner dan de groep die op een ernstige manier dat coronavirus toch doormaakt. Ja, maar kunt u zich voorstellen dat veel ouders zich zorgen maken, die wellicht wel bereid zijn om zichzelf te vaccineren, maar toch naar hun kinderen kijken en denken, moet dit nou echt? Ik kan me zeker voorstellen dat ouders vragen hebben, of dat leraren vragen hebben, of jongeren zelf vragen hebben. En dat is ook de reden dat we er alles aan doen om een zo goed mogelijke voorlichting te organiseren voor jongeren, zodat iedereen zich heel goed kan laten informeren. Stel, de ouders willen wel, maar het kind wil niet. Wie heeft dan het laatste woord? De jongeren hebben het laatste woord. Ja, het is in principe is het zo dat van 12 tot 16-jarigen, bij alle vaccinaties zo, dat ouders en kinderen samen kiezen. Maar als de ouders bijvoorbeeld niet zouden willen en de jongeren wel, dan gaat de mening van de jongeren voor. Dus de GGD mag niet zomaar een prik zetten zonder dat de jongeren zelf toestemming heeft gegeven? Dat is sowieso bij pubers. Ik heb er zelf een paar. Dat is anders ook best ingewikkeld te organiseren. Je gaat niet zo met je puber onder je arm naar de GGD. Zo werkt het niet natuurlijk. Dus het is inderdaad zo dat als jongeren wel willen en hun ouders bijvoorbeeld niet, dan gaat de mening van jongeren gaat voor. Zo staat het in de wet. Aldus minister De Jonge, de demissionaire minister van Volksgezondheid, in gesprek met politiek verslaggever Lars Geerts. Het is droog in Laval, de finishplaats van deze tijdrit. De vijfde etappe in de Ronde van Frankrijk. Zie je dat ook al terug in de tussentijden, Gio? Ja, dat zie je terug in de tussentijden. Zeker op het eerste meetpunt na 8,8 kilometer. Daar hebben we nu in één keer twee mannen die sneller waren dan Mikkel Bjerg. Mattia Cattaneo was een seconde of vijf sneller dan Bjerg. En Nelson Paulus kwam daar ook voorbij. Die had, even kijken, 10 seconden zelfs over op Mikkel Bjerg. En dat geeft gewoon aan dat dus de tijden, goede tijden neerzetten weer mogelijk is. En ik zag net ook weer die bocht waar die Stefan Bissegger, die Zwitser, bijna onderuit ging op het spekgladde wegdek. Nou, die bocht is inmiddels weer helemaal droog geworden. Dus dat ziet er allemaal weer heel erg prima uit. Op het tweede meetpunt trouwens verliest Paulus weer op Mikkel Bjerg. Bjerg is daar nog steeds de snelste. Ook Cattaneo is daar langzamer. Kortom, Bjerg voorlopig nog in een zetel. Hè. Mag je dan wel zeggen, de hot seat, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En ik ben ook heel benieuwd naar de tijd zometeen van die Zwitser die gestart is en die bezig is, denk ik, aan een goede tijdrit. Stefan Küng. Want die heb ik al een paar keer zien rijden daar. En het ziet er prachtig uit. Het is de regerend Europees kampioen tijdrijden. Echt een geboren tijdrijder. Zit echt als een standbeeld op de fiets. Alleen die benen, die malen maar. En voor de rest heb ik als vaker voorbeeld aangehaald. Ook bij Tom Dumoulin. Je kunt een glas bier op zijn rug zetten. Dan verspil je geen druppel met alle inspanningen die hij pleegt. Hij is onderweg. Inmiddels 11 minuten onderweg. Ja, dan heeft hij inmiddels dat punt gepasseerd. En dan zie ik ook inderdaad op de computer dat hij de snelste tijd van allemaal tot nu toe heeft neergezet. Na 8,8 kilometer. Hij is 9 seconden sneller dan Paulus. En 14 seconden sneller dan Cattaneo. En zelfs 19 seconden sneller dan Mikkel Bjerg. Ja, Richie Port is al onderweg. Een van die klassementsmannen die achterstand had opgelopen. Dus dan zal Steven Kruiswijk toch ook zo'n beetje onderweg moeten zijn voor zijn tijdrit. Want die stond in de buurt in het klassement van Richie Port, Bas. Nu. Nou, mooi getimed, Gio. Echt precies op het moment dat jij de S van Sebas uitspreekt, gaat de klok naar nul voor Steven Kruiswijk. En komt hij dus in actie. Zet zich in gang in de straten van Jean-Gé. Laat die kerk, de Église de Saint-Pierre, achter zich. Het is gelijk een lastig begin, hoor. Want de weg loopt gelijk een paar procentjes omhoog. Niet superstel. Het is denk ik een procent of 2-3. Maar je moet toch even uit het zadel. En nu gaat het nummer 14, beroemd nummer in de Nederlandse sportgeschiedenis, dan weer terug in het zadel zitten. Dat nummer draagt Steven Kruiswijk deze Tour. Ja, het bracht hem natuurlijk nog geen geluk. Want hij lag erbij bij die grote valpartij afgelopen maandag naar Pontivy. Daar blesseerde hij zijn middelvinger van zijn rechterhand. Die moest gehecht worden. En die zit dus ook dik in het verband. Hij liep ook wat verwondingen op. Dat zal allemaal niet lekker zijn als je dan zo in die tijdrithouding ligt. In die beugel ligt. Nu over een verkeersdrempel. Over de dus inmiddels weer droge wegen. Dat is wel fijn. Hij wordt bijgestaan door Marijn Zeeman. Dat is de man die aan de rechterkant op de bestuurdersstoel dus zit. Van de wagen die achter Steven Kruiswijk rijdt. Maar het is geen officiële ploegleiderswagen, zeg maar. Het is een wagen die normaal door de verzorgers wordt gebruikt. De andere wagens, de ploegleiderswagens, die hebben ze dadelijk nog nodig. Bij Roglic, bij Vingegaard en natuurlijk bij Wout van Aert. Er staat ook geen rek met reservewielen bovenop het dak van deze volgauto. Ze hebben de achterbank moeten platleggen en daar ligt dan de reservefiets in de auto. Dus als Steven Kruiswijk een probleem heeft met zijn fiets, dan moet eerst de achterklep open en moet men daar het reservemateriaal uit gaan halen. 1 minuut en 40 seconden is Steven Kruiswijk onderweg in zijn tijdrit. Toch nog even een vraagje aan je stellen, Sebas. Die wordt namelijk gesteld in de NPO Radio 1-app door Els Doornbos. Die zegt, ja, heel veel valpartijen zijn er geweest bij wielrenners. Ben jij wel eens slachtoffer geweest van een valpartij in de Tour? Op de motor. En zo ja, was het ernstig. Gelukkig niet. Nee, gelukkig niet. En daar wil ik dan ook het liefste dus niet over praten. Klop het even af. Ja, dit is geen hout. Ik klop het even af op het kunststof van mijn koffer van mijn motor. Gelukkig niet. Goeie vraag, Els Doornbos. Heeft u ook een vraag aan onze eigen crew? Dan kunt u die stellen via de NPO Radio 1-app. De leukste vraag, en dat wordt bepaald door een deskundige jury, wint aan het eind van deze middag dat prachtige NOS wielershirt, waarvan u iedere avond een exemplaar ziet in de avondetappe. Wordt ook daar weggegeven met de rebus. Gaan we naar Wimbledon, de vijfvoudig winnaar Novak Djokovic op de baan. Hoe gaat het met hem, Marcella? Ja, prima. 6-3, 5-3 tegen Kevin Anderson. 35 jaar is de Zuid-Afrikaan en niet meer zo goed als die geweest is. Je ziet het, hij heeft toch wat snelheid verloren na al die knieoperaties. En daar maakt Djokovic gretig gebruik van korte balletjes. Alhoewel het ook opvalt hoe vaak Djokovic, zeker in het begin van die partij, onderuit gleed. We hebben dat natuurlijk gisteren gezien met Serena die moest opgeven. Met een Manorino die bijna van Federer won, maar toen moest opgeven met een zware knieblessure. Maar ja, Djokovic is lenig. Hij heeft vroeger geskiet, onderaan een berg opgegroeid. En hij staat steeds weer rechtop. Hij is dus dicht bij een tweede setwinst in zijn 12e ontmoeting alweer met Kevin Anderson. 3 keer speelden ze op Wimbledon, 3 keer won Djokovic hier. 1 keer wel in een hele lastige vijfzetter. 7-5, vijfde set werd het toen. 2-0 kwam Djokovic achter in sets. Maar daar is nu geen sprake van. Djokovic, als ik hier naar de statistieken kijk, heeft maar 3 foutjes gemaakt in bijna 2 sets. 14 winners. Hij speelt zuinig. Hij speelt goed. En voorlopig niet in de problemen. 6-3, 5-3 dus voor Djokovic hier op het centercourt van Wimbledon. Renate's Tour Museum. Ja, tijdens deze ronde van Frankrijk bouwt de columniste, journaliste, televisiemaker Renate Verhoofdstad aan haar eigen tourmuseum. Daar zit al in het gebaar naar de hemel van Mathieu van der Poel. De narge Bernardino werd gisteren toegevoegd. Carlo Tournon hebben al een plekje. En Renate, je begon deze ronde van Frankrijk met een soort eerbetoon aan een 36-jarige man. Door velen al afgeschreven Mark Cavendish. Jij vond dat hij een plekje verdiende. En nu helemaal, hè? Ik ben het orakel van Radio Tour. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Nee, ik vond het echt wel fantastisch. Ik heb hem in het museum gezet uit persoonlijke voorkeur en omdat het een mooi verhaal is. Maar dat zag je dus ook gisteren. Ook zijn prestatie en de emotie die bij hem loskwam, bij Patrick Le Lefebvre, bij Fabio Jacobsen. Je voelde natuurlijk aan alles dat dit een verhaal is dat verteld werd met veel emotie. Dus dat deed me erg veel plezier. Ja. Sowieso had je het gisteren ook over de manier waarop renners elkaar op dit moment bejegenen in het peloton. Het gaat er, los van wat duwen en trekken tijdens de sprint, heel vriendelijk aan toe. Ja. Dat bleek ook gisteren weer. Hè. Het werd hem echt heel erg gegund door alles en iedereen. Zeker. We moeten ook oppassen dat het niet te vriendelijk kan worden. Dat precies. Goed, gaan we naar vandaag. Wie of wat wil je toevoegen aan je museum? Ik wil heel graag Wout van Aert toevoegen aan het museum. En dat heeft met twee dingen te maken. Als je de Tour ziet als een soort opera, want dat is het toch ook, hè, een soort boek dat ieder jaar opnieuw geschreven wordt met protagonisten en antagonisten, dan zitten er in ieder geval twee heren, spelen een voorname rol. En de een is Mathieu van der Poel, die nu in het geel rijdt. En de ander is zijn eeuwige rivaal, zowel in het veldrijden als inmiddels op de weg, Wout van Aert. Dus ik zou het wel interessant vinden als om die reden van Aert vandaag van de Poel misschien aflost met in het is bijna onvermijdelijk, hè? Want als Van der Poel iets laat zien, dan komt meestal de reactie van Aert en andersom. Klopt, ja. Dus dat is mooi dat verhaal ook nu hier in de Tour wordt geschreven. En ik vind het mooi omdat, kijk, Van der Poel is meer de glamour boy, de golden boy. Als hij iets laat zien, dan heeft dat net iets meer, dan ben je net nog iets meer starstruck, vind ik. Dan bij Wout van Aert, wat natuurlijk ook een waanzinnig getalenteerde renner is, maar die dat meer koppelt aan hard werken en die wat ingetogener is. Dus ook in dat opzicht vertegenwoordigen ze een beetje twee karakters, dus dat vind ik bijzonder. Maar de reden dat ik hem vooral ook hoop dat hij vandaag wint, de tijdrit, heeft met dit te maken. Wout van Aert is onderuit gegaan in een bocht naar rechts, net voor het ingaan van de laatste kilometer. En er is paniek, hoor. Hij heeft een grote vleeswond namelijk op zijn rechterdij. Ligt op dit moment op de grond daar. Er is nu hulp bij, gelukkig. Dat is een sneu einde, Gio. Dit is schrikken. Ja, dit is zeker schrikken. Ook als je ziet op de manier waarop hij daar valt in die bocht. Hij snijdt die bocht net iets te krap aan. Maar dan zie je dat hij net blijft haken, een beetje met zijn knie in een van de hekken aan de kant van de weg. En dat been, zeg maar, die benen worden gewoon compleet uit elkaar getrokken, lijkt het wel, door die val. Ik zie het beeld nog voor me, hè. Terug naar 2019. Ja, ik was die dag in Po. Ik was bij die tijdrit aanwezig. En ik stond 10 minuten voordat dit gebeurde, stond ik op die plek waar dit ongeluk gebeurde, naast zijn moeder. Ik was op uitnodiging van de Belgische televisie en we hadden een interviewtje met zijn moeder. En ik vroeg aan haar onder andere hoe zij daar stond en hoe een moeder langs de kant staat als je weet dat een zoon op het punt staat van voorbij komen. En die moeder kon, die was op van de zenuwen. Die zei ook van, eigenlijk ben ik hier liever niet. Ze vond het echt vreselijk. En ze vertelde ook dat ze 's ochtends een kaarsje op had gestoken in Lourdes. En vervolgens heb ik die moeder daar achtergelaten en zijn wij naar de bus van Jumbo gelopen. En 10 minuten later stonden daar dus alleen maar mannen met hele witte gezichten, omdat dit net gebeurd was. Hij is dus in die tijdrit, heeft hij in die bocht, heeft hij te strak langs een dranghek gestuurd. En dat heeft letterlijk zijn dijbeen, zijn heup opengereed, alsof er een mes doorheen gesneden werd. Echt een totale horror. Onder de ogen van zijn moeder. Onder de ogen van zijn moeder. Wout van Aert, ik kan me niet voorstellen dat je dat als moeder moet aanschouwen. Maar ook Van Aert heeft daarover verteld van, de pijn was nog wat minste, maar het bloed gutste alle kanten op. Ik zat daar op bloedheet asfalt. Het was alsof ik daar levend aan het verbranden was. En een enorme oorlogswond eigenlijk. Zijn carrière heeft, als ik het goed begrepen heb, ook echt wel aan een zijden draadje gehangen. Hij is meteen uit het ziekenhuis vervoerd. Hij is daar geopereerd. Maar kwam 2 dagen later inmiddels in België erachter dat die wond weliswaar dichtgenaaid was. Maar dat de spieren daaronder nog los zaten. Dat er pezen losbungelden. Dus hij is opnieuw geopereerd, opengemaakt, weer dichtgestikt, letterlijk. Ja, en als je dan bedenkt dat zo'n jongen, dat je zo'n blessure oploopt, dat je 6 weken lang niet kunt lopen, dat je in september, dit is dus gebeurd in juli van 2019, dat hij in september amper 5 stappen achter elkaar kon zitten. En dat hij terugkomt en dat hij een jaar later de Strade Bianca wint. Dat hij etappes in de Tour weer wint. Ja, dat is ook een verhaal wat je bijna niet kunt bedenken. En het is een soort wond. Ik ben er gelukkig niet bij geweest, want ik zou er absoluut niet tegen hebben gekund. Maar het is, je merkt als je ook verhalen terugluistert met Nico Verhoeven, die in de ploegleidersauto zat, terwijl hij daar tegen de vlakte aanging, verhalen van zijn moeder, dan blijft dat toch letterlijk nog een open wond. Voor zijn moeder, voor zijn familie, voor Nico Verhoeven. Ja, en dan is dit eigenlijk de dag om daar definitief een streep onder te zetten door uitgerekend opnieuw in een tijdrit af te rekenen met de concurrentie. Gaat hij er nou zelf in het museum of zijn moeder? Want dat vind ik dan lastig. Nou ja, als moeder heb ik sowieso zo'n week als deze week met al die valpartijen, gaat mijn hart sowieso heel erg uit. Iedereen heeft het over de renner zelf, maar ik denk ook heel erg aan alle moeders. Maar ik vind toch dat Wout van Aert zelf verdient. Hij moet vandaag winnen, hij moet het geel krijgen. En hij verdient een plekje in het museum. Heel goed, dankjewel Renaat. Ja, Wout is één van de kandidaten voor de eindzege vandaag. En dat het sneller gaat, dat is inmiddels wel duidelijk, hè Gio? Zeker, want we hebben een nieuwe snelste tijd. Mikkel Bjerg is eindelijk uit de hot seat verdreven. Hij is voorbijgestreefd door Mattia Cattaneo. Een Italiaan van 30 jaar oud rijdt voor de Koenig Quickstep. Heeft trouwens nog een ploeggenoot die ook verschrikkelijk hard kan rijden. Natuurlijk is dat Julien Alaphilippe, goede tijdrijder. Maar ook Kasper Asgreen, de Deense kampioen, die gaan we nog zien. Dat is ook een hele goede tijdrijder. Maar die zit op dit moment in die hot seat. En er is er eentje onderweg die waarschijnlijk nog sneller is. Dat is niet die Nielsen Paulus, die Amerikaan van EF, Education First. Maar die rijdt zomaar de vijfde tijd, terwijl die toch lange tijd in hetzelfde spoor zat als Cattaneo. Maar dat is Stefan Kung, want die is verschrikkelijk hard onderweg. Zojuist de meting op het tweede tussenpunt. 24 seconden sneller maar liefst dan Mikkel Bjerg. En daar was hij 27 seconden sneller dan Mattia Cattaneo. Dus Stefan Kung is echt op weg om een fantastische tijd neer te zetten. En dan ben ik benieuwd hoor, of mannen als Wout van Aert en alle andere klassementsmannen, of die daar nog aan toe gaan komen. Want die Zwitserse kampioen, de Europese kampioen ook, is toch echt een tijdrijder par excellence, zoals ze dat zeggen in Frankrijk. Hoe gaat het trouwens met Kruiswijk, Sebas? Hartstikke goed, hartstikke goed. Hij is net langs het eerste tussenpunt gekomen na 11 minuten en 5 seconden. En dat betekent dat Steven Kruiswijk daar maar 16 seconden verliest op Stefan Kung. Ja, die had inderdaad 10.49. 16 seconden maar. De vijfde tussentijd voor Steven Kruiswijk. Geen geboren tijdrijder bij dat eerste tussenpunt. Kortom, hij is hartstikke goed begonnen aan deze tijdrit rondom Laval. Ja, dat betekent dat de eerste 2 uur er zo'n beetje op zitten van Radio Tour de France. Zometeen nemen Robert Meder en Tom Velers het hier over. Tom schuift aan voor de analyse. Dan gaan ze het onder meer ook hebben over de bijzondere fiets, met name de bijzondere wielen van Mathieu van der Poel tijdens deze tijdrit. Wielen die op de valreep nog op de kop zijn getikt. Iemand heeft zijn creditcard getrokken, want Mathieu van der Poel wil eigenlijk helemaal geen afscheid nemen van die gele trui en is bereid heel diep te gaan vandaag om die trui te behouden. Of dat gaat lukken, dat moet de komende uren blijken. Radio Tour is er nog tot 6:30. En wat mij betreft heel graag tot morgen en veel plezier nog. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. De herdenking van het slavernijverleden. 400 jaar. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee. Morgenmiddag van 1 tot 3. Op NPO Radio 1. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com.